Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Şubat Çarşamba, yıl 2011, ay 2, gün 33, Kasım 87. 1432 Hicri Sefer 29, 1426 Rumi Ocak 20. Fırtına. Günün nasihatı. Şubat ayı sağlığı. Soğuk algınlığı, nezle, grip, göğüs hastalıkları bu aylarda çoğalır. Şubat, beyin humması yani menenjit ve tifüsün de sevdiği aylardandır. Bu hastalıklara karşı aşılanmalı, Ocak ayında saydığımız korunma çaresine başvurmalı. Özellikle okula giden çocuklar için çok dikkatli olmak gerekir. Memedeki ve küçük çocuklar için yılın bu güneşsiz aylarında kemik hastalığı tehlikesi vardır. Kemiklerin kuvvetlenmesini sağlayan D vitamini insan vücudunun güneş görmesiyle olur. Bu ayda güneşli havalarda rüzgara karşı kalmamak şartıyla çocuklar güneşten yararlanabilirler. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün 2 Şubat 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya, Rusya'nın içlerinde doğru ilerleyen Alman ordularını güçlü bir direnişle karşılayarak ilk zaferlerini kazandı. Yemek listesi gün 33. Çorba, talaş böreği, zeytinyağlı şalgam, salata, güllaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo'da Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi'nde Ömer Madra ve Haluk Gua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir Mısır'dan, kadim Mısır'ın da tadını taşıyan bir müzikle başladık. The Musicians of the Nile adını taşıyor. Nil müzisyenleri, Nil musiki şinasları da diyebiliriz. Ama alt başlığında da kömür çingeneleri diyor. Ve en yukarı Mısır'dan yeni alanlar, kültürler, Nil müzisyenleri, gelenek ve spontane, yani o anda yaratılmış kültürlerin bir bileşimiyle karşınıza çıkıyorlar. İlk parça olarak da Beni Neden Tekrar Çağırıyorsun? Nadini Tanili adlı parçayla açılışımızı yaptık. Muammer Ketençoğlu'ndan edindiğimiz, onun bize sağladığı müzikle karşılamış olduk sizi. Bu müzikle Nil müzisyenleriyle de gün içinde de devam etmeye, yani en azından programımız içinde devam etmeye kararlıyız. Aslında milyonların sokağa çıktığı, tarihte benzeri hiç görülmemiş bence şeyler oluyor, yaşıyoruz ve anında görüntüyle yaşıyoruz üstelik de. Bütün yasaklamalara rağmen El Cezire'den seyretmek de mümkün oldu. Milyonlar sokaklara döküldü. Yani çok çarpıcı şeyler vardı. Doğrusunu isterseniz yeryüzünde, yani yıldızın parladığı ender anlardan birine tanık olduğumuz duygusundayım ben. Eşi benzeri görülmemiş bir an. Yani eskimiş bir deyimle anında görüntü ile tanık oluyoruz. Bütün internetin yasaklanmasına, El Cezire televizyonunun yasaklanmasına ve başka şeylerin, Facebook, Twitter, bütün paylaşım sitelerinin ortadan kaldırılmasına rağmen bütün milyarlarca insanın gözünün önünde, yani büyük bir sorumluluk ve cesaretle kullanan vatandaş gazetecileri yılmadan bize sundukları gerçek hayat yayınları var. Çok ilginç aslında, Mısır televizyonunda ya da Türkiye ve batılı ülkelerin medyalarında pek bir şeye rastlanmıyordu. Yani bir paralel evren. El Cezire yorumcularından birinin söylediği gibi bir paralel evren, paralel kainat vardı. Yani hiçbir şey görmüyorduk. Ne yapalım, o mecralarla yetinenler maalesef kendilerini inanılmaz bir fırsattan da sonsuza kadar belki yoksun bırakmış oluyorlar. Acı kader, kendi seçimleriydi diyebiliriz. İnsanlık tarihinde böyle bir şey pek görülmedi. Yani böylesine bir demokratik devrim ayaklanmasına milyarlarca insanın da isterlerse an be an tanık olabilecekleri bir durumdu. Rüyada görsek inanılacak bir şey değildi bu aslında. Ama oldu. Her kesimde, yani mesela şey de yazıyor, Robert Fisk de Independent'tan, Demokrasi Now'dan da Şerif Abdülkuddüs diyor ki, yani olabilecek her kesimden bir okyanus, insan okyanusu geldi diyor. Yüz binler, hatta 2 milyon ay vardı söyleniyor sadece Tahrir Meydanı'nda, evet. Kahire'de, ayrıca da işte İskenderiye'de, Süveyş'te. Aslında Mısır'ın her tarafında, yani ismini bildiğimiz bilmediğimiz, kuzeyinden güneyine, yukarı Mısır'dan aşağı Mısır'a her taraf ayaktaydı dün. Ve trenleri falan da yasakladıkları için otoyolları kapattılar. Yok, otoyolları da kapattılar. Yürüyerek kilometrelerce gelen insanlar olmuş. Yani bu toplamda en az 8 milyon insanın dün sokaklarda olduğu Mısır'da tahmin ediliyor, 80 milyonluk ülkede. Yani bunun hakikaten ben ahir ömrümde böylesine rastlamadığımı söyleyebilirim. Kim ne derse desin, ömrümde bu sokak şeylerini incelemekle, iyi kötü görebildiğim kadarıyla incelemekle geçmiş biri olarak söylüyorum. Böylesi görülmedi ve her taraftan gelip tek bir taleple. Yani diyor ki Şerif Abdülkuddüs, o da en parlak kültür ailelerinden birinin çocuğu. Demokrasi Now'da da editör olarak çalışıyor, prodüktör, radyo ve televizyon prodüktörü olarak. Diyor, herkesle konuştum diyor. Gazetecilerle, avukatlarla, doktorlarla, işçilerle, köylülerle, erkek, kadın, genç, yaşlı, zengin, fakir ve hepsi tek bir sesle konuşmaya geldiler. Ve tek bir talepleri var, hançerlerinin olanca gücüyle demokrasi diye bağırıyorlar. Bir tek şey istiyorlar. Kendi şeylerini, seçimlerini kendileri yapmak. Çok şey istediklerini düşünmek mübarek. Gitsin zor. Biz seçelim diyorlar. Aslında ne istediklerine dair şu anda net bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü tam bir şölen yaşanıyor. Yani sadece Tahrir Meydanı'nda 2 milyon insanın olduğu ve bir ortak kürsünün, bir ortak sesin bile olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Ne istiyorlar bunu bilemiyoruz ama ne istediklerine dair konuşabilecekleri, mekanizmaları istedikleri çok açık. Yani mübarek ne diyor diye bakan kimse yok. Herhalde oraya da geleceğiz zaten. Mübarek neler dedi ve evet. Hani kim dinledi, tepki ne oldu falan filan. Ben kısmı. Anında görüntüyle onu da tespit etmeye çalıştım. Yakın zamanda açıklama yapacak dediler ama önce bir alanın sesine kulak verelim. Halkın sesine. Tahrir Meydanı'nda, Özgürlük Meydanı'nda ki o özgür meydana adına layık işler yapılan yapan insanların hayatından, seslerinden bir kolaj verelim. Evet, Tahrir Meydanı'ndan, yani Özgürlük Meydanı'ndan azıcık ses verdik. Yani 2 milyona yakın insanın oraya dört bir tarafından ülkenin yürüyerek, koşarak, hatta belki tekerlekli iskemleyle geldiklerini filan söylüyor. Ordu kontrolünden geçiyorlar bir tek ve orada da askerler bir tek şeyi kontrol ediyorlarmış aslında. Mısır'da herkesin kimlik kartına sahip olması mecburi. Tek tek arkalarına bakıyorlarmış. Orada mesleği yazıyormuş çünkü. Ve mesleği polisse giremiyor meydana. Evet. Çünkü çok kötü şöhrete sahip bir polisi var. Mübareğin çeşitli polis teşkilatları var. Bir 22 bin kişilik özel polis ordusu var. Yani 30 yıllık diktatörlük öyle kolay kolay kurulmuyor. Ve seçme hakkını da öyle kolay kolay kazandırmıyorlar insana. Fakat hepsine bakmışlar işte. Ve biz mübarek istemiyoruz. Olduktan sonra da muhakkak gittikten sonra ancak konuşuruz diyorlar herhangi bir şeyi. Çok önemli bir şey daha söylüyor bence Abdülkuddüs. Şerif Abdülkuddüs diyor ki yani o kadar ezildik mübarek rejimi tarafından ve ağır yoksulluk tarafından, çünkü böyle bir avuç son derece zenginleştirilmiş insan, bir kleptokrasi kurulmuş orada, tam bir hırsızlar rejimi, onun dışında derin bütün topluma yayılmış bir yoksulluk var ve büyük bir gelir adaletsizliği de var şüphesiz, onun bekçiliğini de işte mübarekin bu askerleri, polisleri yapıyor aslında. Ve bu arada yani her şeyin karma karışık olduğu bir durum. Çünkü devrim süreci yaşanıyor ve tabii ki bu bir statik, öngörülebilir, üstüne üstlük de yarına güvenle bakılacak falan bir zamanlar durumu değil. Sürekli el değiştiriyor her şey. Tahrir Meydanı'nın çevresindeki mesela güvenlik noktaları var. Şu anda işlemiyorlardı gece en son. Yani tamamıyla işlemez hale gelmişlerdi ama gündüz saatlerinde Askerleri kovalayıp yerine kadınlar durmaya başladı güvenlik noktalarında. Çünkü askerler gerginlik çıkarıyorlardı. Yerine geçen erkekler de gerginlik çıkarıyorlardı. Ve sonunda herkesi kovalayıp kadınlar kontrolü aldılar kontrol noktalarında. Evet, şimdi mesela Amy Goodman Abdülkudüs'e de benzer bir şeyi soruyor. Mesela Mübarek'in sarayına doğru bir gidilecek diye haberler de yayıldı. Doğru mu değil mi? Bilemiyorum diyor. Çünkü bir kere zaten bütün iletişim araçları kesilmiş. Ancak el yordamıyla evet. örgütlenme oluyor. Fakat burada önemli olan şey şu diyor. Yani hiçbir örgüt karar vermiyor. Sadece seçme. Böyle oracıkta karar veriliyor. Gidilebilir de gidilmeyebilir. Ama önemli olan burada çok şey var diyor. Bir topluluk halini aldılar. Bunca yıldır da 30 yıllık diktatörlükte. Bu şaka gibi geliyor. İnsanlar unutuyor bunu. Hiçbir örgütlenmeye izin verilmediği için ne yapacaklarını, bunu yapmaları bir mucize aslında diyor. Böyle bir şeyleri kalmamış. Alışkanlıkları kalmamış. Hı hı. Ama şimdi gözlerimizin önünde görüyoruz tekrar bir toplum haline. Topluluk, community işte, cemaat diyeceğim ama yanlış anlaşılacağından korkuyorum. Türkçedeki şeyinden. Anlamak isteyene çare yok. Ne yapayım? Evet, yeniden bir cemaat duygusuna sahip oluyorlar ve mesela çöpleri topluyorlar düzenli şekilde, hatta ayrıştırıyorlarmış. Çevreci bir şekilde. Ve ondan sonra ya inanılmaz diyor, yani bir küçük tıp klinik kurmuşlar orada. Milyonlarca insan çünkü girip çıkıyor ve kaç günün yorgunluğu bu. Hiçbir imkan yok zaten. Sağlık imkanı falan yok ama ona göre de bir tıp, küçücük bir klinik gibi bir şey kurmuşlar. Ayrıca da su ve yiyecek dağıtımını düzenli bir şekilde yapıyorlar. Bir haftadır burada geceleyen insanlardan bahsediyoruz. Bu diye. Birer kelimede ya da işte ikişer üçer kelimede geçen her bir işin ne kadar zor ve ne kadar meşakkatli ve ne kadar büyük örgütlülük gerektirdiğini bilmiyorum, farkında mıyız? Çünkü bir aslında hastane işletiyorlar. İşlettikleri hastaneyle ilgili ilk yardım malzemesi biteli epey oldu. Yenileri geliyor. İnsanlar evlerinden getiriyorlar bir şekilde. Günler oldu, gıda sevkiyatı yapılmıyor. Artık ekmek bile bulmak çok zor. Sadece orada ekmek dağıttığında ekmek görüyor insanlar. Ve meydanlarda evlerine bile gitmiyorlar. Ellerindekini bölüşüyorlar. Çok düzden dün olan şeyler bunlardı. Elde ne varsa bunlar bölüşüyor. Bunu yapıyor. Çok yani şaşırtıcı bir direniyorlar şey. Direniyorlar işte, tas tamam, kelimenin tam anlamıyla. Mesela çarşaflı bir kadınla yanında iki tane genç işte metalci kılıklı, ellerinde bira şişesi kutlama yapan erkek yan yana birlikte slogan atıyor. Evet. Bütün aslında o kültürel, sosyal ayrımların ortadan kalktığı, tam bir komünal alan, agora'yı da kurmuş evet. vaziyetteler. Orada siyaset konuşuluyor, derinlemesine. Tam agora ya, eski kadim Yunan'daki evet. gibi. Bir Kahire komününe doğru gidiyorlar şu anda. Ve işte dün senin dikkatimi çektiğin bir fotoğrafı o Açık Radyo sitesine de başına Hı-hı. koyduk. Yani çok ilginç bir şey aslında. Duvar gibi bir Robocop ordusu var karşısında dikilmiş. Tek başına Molotov kokteyli fırlatan genç kız var. Ve sıyrılan pantolonundan görünen çiçekli donu da insanın aklına işte Fransız devrimini Eugène Delacroix'ın o 1830 devriminin resmi tablosu aslında. Öyle mi? 1830 evet. muydu? Evet, devriminin özgürlük halka öncülük ediyor, yol gösteriyor başlıklı tablosundaki göğüsleri açılmış elinde Fransız bayrağı tutan genç kızı hatırlatıyor. O Marianne, sonradan da işte Marianne adıyla Fransa'nın simgesi olan, sembolü olan varlık oldu. Yani o alegorik bir şey. Yani gözlerimizin önünde serpilip gelişen Mısır devriminde de kadınlar ve gençler başı çekiyorlar. Burası hiç şüphesiz yani. Devrim şimdi ve burada yani. Yani şair ve müzisyen Gil Scott Heron öfke umut karışımı o stiliyle benzersiz resitatifinde devrim televizyondan seyredilmez diye homur homur homurdanıyordu ama yanılıyordu ve o da eminiz yanılmaktan mutlu olacaktı. Çünkü devrim televizyondan gösterildi. Üstelik de El Cezire'nin yaptığı da inanılmaz bir şey. Çünkü evet. onlar da kesildi, militanca bir yayın yapıyorlar. Kesti yani. Defalarca kesildi. Uydu şeyi de arızaya Arap satı uğratıldı. Kesiyorlar. İşte başka tarafa. Uydusunu kesiyorlar. Bunun üzerine Avrupa'dan işte Hotbird üzerinden, bilmem ne üzerinden, başka uydular üzerinden yayın yapıyor. Sadece bu değil. aslında Google gibi, işte Twitter gibi koca şirketler ve tabii ki şirketlerin içindeki insanlar, şirket kararları değil bunlar. Şirketler destek olmaya çalışıyorlar Mısır'a. İşte tweet atabilmeleri için, çünkü temel iletişim araçlarından biri haline geldi Mısır'daki devrim için. Telefondan konuştuğun şeyi Twitter'a doğrudan tekst olarak yollayan programlar geliştirdiler ortak. Şimdi bunları yaymaya çalışıyorlar falan evet. filan. Yani iletişim açısından aslında çok yüz akı ve bütün o 10 senedir teorize ettiğimiz sürecin pratik halinin işliyor olduğuna dair bir iki şey öğrendik. Evet, yani bu, ben uzun süreden beri uğraşıyorum, bir türlü beceremedim. Daha da ne zaman becereceğim belli değil. Bir yazı yazmaya çalışıyorum, bardağın dolu tarafı diye. İşte insanlardaki bu ölmeyen dayanışma, paylaşma, duygulan, verme kavramının özellikle böyle kriz anlarında tamamen geliştiğini gösteren çok parlak bir örnek Mısır. Yani beklediğim şeyi, belki yazıyı artık tamamlayabilirim. Kıvrım kıvrım kıvranıyordum gözümüzün önünde. Yani Emmanuel Wallerstein de önemli, önde gelen düşünürlerden, dün bir yazı yazmıştı bu. Tunus ve şey, ya ikinci Arap isyanı diye, başkaldırısı diye. Birincisi işte Emir Hüseyin'in Osmanlı İmparatorluğu'na başkaldırısı. Orada diyor ki, cesur genç insanlar hayatlarını riske atarak tepeden tırnağa çürümüş otoriter rejimlere baş kaldırdıkları zaman ve hele Tunus örneğinden bahsediyor, başkanı devirmeyi başardıklarında alkışı hak ederler diyor. Pek yani Türkiye medyasında filan, dünya medyasında da pek görmedik o alkışı ama... Hı hı. Ve şöyle devam ediyor. Bundan sonra ne olursa olsun insanlık için iyi bir andı bu diyor. Otoriter bir rejime isyan etmek de kolay bir iş değildir diyor. Yani düşünsene, polisi, askeri ve korkunç işkencehaneleriyle. Ölüme rağmen hareket ediyorlar. Yani ölüme rağmenden kasıt, hakikaten karşılarında tanklar var. Hakikaten karşılarında tüfekler var. Evet, yani rejimin elinin altında silahları ve parası vardır. Normalde yönetim ona sokaklarda meydan okuma çabalarını kolayca ezer geçer. Ama bu sefer böyle olmadı. Yani her şey yeterince kalabalık olmakla ilgili. Olağanüstü işte, ama nicelik ve nitelik birleşmesi işte. Olağanüstü cesaretleriyle bu olağanüstü devrimci momenti, anı yaşayan ve aynı anda bize de yaşatan gençlerin gözlerindeki o sevinç ve coşku da başka bir şey. Yani görüyorsun, heyecan ve sadece gençler demiyor. Yani çünkü o zaman değil, hani değil. Orada o meydandaki gördüğüm bir sürü insandan bir sürüsü işte 45-50 yaşında ama hep gençti o gün. Yani evet, evet, itibariyle tabii, her yaştan genç demek lazım. Abdülkuddüs'ün amcası çok kıdemli bir aktivistmiş, yani devrimci. Hep aynı kıyafetle ve takım elbise, elinde Mısır bayrağıyla dolaşırmış. Ve her seferinde ne yapıyorlarmış biliyor musun? Alıp çöle götürüyormuş cüzdanını ve kimliğini filan, el koyup yolunu bulur dönerse ne ala, ya da ölecek çölde. Yine oradaydı ama bu sefer amcama sordum, nasıl hissediyorsun kendini diye. Valla çok iyi, çünkü eskiden biliyorsun nasıl yalnızdım, şimdi herkes burada demiş. O 60 yaşlarında bir adamdan bahsediyor. Gene aynı kıyafeti vardı, yalnız bir farkla biraz buruşmuştu diyor takım elbisesi. Çünkü bir haftadır orada. Evet tabii, kolay bir yol sayılmaz. Böyle yani çok ciddi bir topluluk duygusu var. Yani gerçekten akıl almaz bir topluluk duygusu var şimdi ortalıkta diyor. Bir araya gelme, toplanma duygusu. Ben Mısır'ı ömrümde böyle görmedim diyor. İşte çöplerini topluyorlar, yemek dağıtıyorlar, yardımcı oluyorlar. Ya birbirlerini kolluyorlar aslında. Kolluyorlar. Sistemin ortada olmadığını ve sistemin yerine onların sistem olduğunu ve yeni bir sistem kurguluyor olduklarının farkındalar güdüsel olarak. Gayet normal işte. Dün örneklerini veriyorduk. Hiçbir bağlantı yok, hiçbir iletişim yöntemi yok. Gece karanlığında minareleri kullanıyorlar güvenlik için. Yan mahalle ne olduğundan haberdar olmak için yolları yine buluyorlar. Aslında insan zekasının ve insan azminin yine harika örneklerini izliyoruz diyebileceğimiz asıl şeyler bunlar. Ne barajlar, ne uçaklar, ne tüfekler. Büyüme, kalkınma falan değil. Bu işte evet, bu topluluk duygusu, bu mucize yani gerçekten. Şeyde Slavoj Žižek de Guardian'da bir yazı yazdı. O da önde evet. gelen düşünürlerden, çok ilginç. Arap devrimci ruhundan neden korkacakmışız ki? başlıklı yazısında diyor ki bundan sonra ne olacak? Tabii bütün herkesin sorusu bu. Diyor ki mübarek orduyu isyancıların üzerine gönderdikten sonra kolaylaştı bu sorunun cevabı da diyor. Ya kozmetik bir değişiklik olacak artık? Yani görüntüde bir değişiklik. Böylece bir şey değişti sanacağız ama her şey aynı kalacak. Ya da gerçek bir kopuş, tarihi bir kopuş olacak diyor. İşte hakikat anı demiş. Batılıların bütün o sahtekar, ikiyüzlü, batılı liberallerin mübarek için getirdikleri argüman. Şimdi oradan da aslında belki mübarekin konuşmasına da geçebiliriz. Yani ya o ya da kaos argümanı. Dün ta kendisini söyledi bunu. Bu mübarekin dün akşam yaptığı 11 sularında yaptığı konuşmadan hemen önce yazılmış, bir gün önce yazılmış bir yazıda bunu Batı getirdi zaten. Ya ben ya kaos. Başka türlü olmaz diyeceklerdi. Aslında onun aleyhine bir argüman diyor Zizek. Batılı liberallerin ikiyüzlülüğü nefes keser diyor. Kamuoyu önünde, herkesin önünde açıkça demokrasiyi desteklediler. Şimdi halk zalim diktatörüne karşı din adına değil de laik özgürlükler, klasik özgürlükler ve adalet adına isyan edince de birden derin kaygılara kapılıverdiler. Özgürlüğe bir şans doğduğu anda neden sevinç ve coşkuya kapılmayıp da kaygıya gark olunduğunu anlayabiliyor musunuz kuzum diye sormuş. Ardından da Mao'dan aslında önemli bir laf söylüyor. Cennetin altında büyük bir kaos var. Durum mükemmel. Evet, vaziyet mükemmel yani. Bizim 68 kuşağından olanların gayet iyi hatırladığı sözlerdi. Bence yine çok önemli şeylerden birini söylemiş hakikaten. Bütün bu karambolin içinde, toz dumanın içinde gerçeği görmekle ilgili. Çünkü bütün bu Batı liberal demokrasisinin nasıl kolaylıkla karton şeklinde cağırt diye yırtılabildiğini gösteren iyi bir örnek. Mübarek nereye gitmeli? Burada da cevap açık, Lahey'e diyor. Eğer orada oturmayı hak eden bir lider varsa bu mübarektir demiş. Yani Lahey'i işletmeyi bırakalım, Amerika yanına mı alacak, daha dursa mı diyor, nedir? Birdenbire uyandık hepimiz. 10 gün önce görüşelim diye gezinen başbakanımız Tayyip Erdoğan bugün bak dinlemiyorsun, bırak artık, kefenin cebi yok falan diye başka bir dil tutturuyor. Birden fark ediyoruz ki çevremizde totaliter bazı işler olmakta ve antidemokratik süreçler var. Bunlar iyi şeyler tabii, fark edelim. Evet, yani Lahey'e git derken Adalet savaş, divanından bahsediyor. Hayır. Pardon. Savaş suçları, uluslararası ceza mahkemesinden bahsediyor. Yani uluslararası suç işlemiş olan insanlarla işte Kosova'da ve başka savaş yerlerde. Savaş suçlarının yargılandığı mahkemeden bahsediyor özetle. Ve insanlığa karşı suç işleyenlerin. Srebrenica vesaire. Evet, çok önemli bir nokta o da gerçekten. Bu arada yazının tamamı Marxist.org'da çeviri olarak var. Okumak isteyenler için. Evet, çok heyecan verici şeyler yaşıyoruz. Şimdi gerek Mübarek'in konuşmasına, gerekse de Başbakan'ın söylediklerine ve medyada da nasıl ele alındığına ilişkin bir aradan sonra devam ederiz. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'de Suk el Menadil ya da Mendil Pazarı adlı parçayı dinledik. The Musicians of the Nile diye geçiyor. Nil müzisyenlerinin ya da başka bir de işte odun kömürü çingeneleri diye de kendilerini adlandıran müzisyenlerin coşkulu, derinlikli müziklerini dinlemeye devam ediyoruz. Ketençoğlu'na da teşekkür ederiz bize bu güzel müzikleri sağladığı için. Evet, devam edecek olursak yani Mısır'ın yeniden doğduğunu bu yolla, bu komiteler, mahalle komiteleri örgütlemeleri, senin de dün biraz önce söylediğin gibi kadınların mesela duruma göre vaziyeti ele aldıkları, yani yağmacılara izin vermedikleri, mahalle komiteleri gayet iyi işleyen, bütün Mısır'da tarpeden tırnağa sokaklarda örgütleniyor. Çok az suç varmış. Hı hı. İşlenemiyor suç. Çünkü zaten asıl suç işleyenler dışarıda zaten. Gittiler yani. Çekildiler deliklerine. Polislerin zaten yağmalar ve buna benzer diğer olaylarla ilgili daha çok polislerin ciddi anlamda suçlandığını söylemek lazım. Yakalanıyorlardı aslında soygun yaparken vesaire, yakalananların çoğu yine sistemin işte paralı haydutları. Bu sefer artık gönüllü haydutluğa ya da kendileri adına çalışan haydutluğa başlamış durumdalar. Tek fark bu. Belki de o bir fark bile yok. Gizlice emir almış da olabilir. Hiç şaşırmam böyle bir şey duymuş olsam. Bunda konuşuluyor çünkü ya Human Rights Watch'un, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bazı bu konuda bilgiler gelmeye başladı onlar üzerinden. Bunların hepsinin gizli burada önemli çünkü görev başında hala Mısır polisi olduğuna dair çok fazla veri edinmeye başladığını söylüyor İnsan Hakları İzleme Örgütü. Evet. Bu önemli. Yağmacılar genellikle polisler. İnsanlar yağmaya falan kalkışıyor değiller. Ya bu niye önemli aslında? Şu açıdan önemli. Gerçekten karşımızda bir halk var. Gerçekten örgütlü, birlikte hareket edebilen, gerçekten kadın erkek ayrımını görece bir hafta önceye göre epeyce ortadan kaldırabilen bir toplum var ortada. Hızla değişiyorlar. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü bir sürü insanın da özellikle Türkiye'deki televizyonlarda Arapların tarihsel salaklığından, genetik şabaklığından ve bilmem neden bahsettiğini ve veya bunları bu kadar düz söylemese de uzun ve daha iyi cümleler içinde aynı ırkçılığı ifade ettiğini görmek mümkün. Tembel, zaten diktatörlüğü hak eden. Hak etmese mi? Bile o kadar uzun süredir diktatörlükler altındaki zaten falan filan, yani sanırsın bir demokrasi bahçesinde doğdular. Çimenler içinde yuvarlanırken büyüdüler. Sanabilirsin tabii. Evet. Yani bir iki şey açığa çıktı bence bu durumda çok net bir şekilde. Birincisi bu şeydi yani. Batılı yönetimlerin ve liberallerin kerameti kendinden menkul, kimi devrimci solcularında bu müthiş bir riyakarlığın yanı sıra demokrasiyi ve halkın gücünü ne kadar aşağıladıkları ve aşağılamanın ötesinde bunlardan korktukları bence ortaya çıktı. Evet, söylemeseler de asıl sorun bu. Kontrolleri altında olmayan, özgür, kendini örgütleyen bir demokrat seçme hakkı talep ediyor. Evet. Başka hiçbir şey. Yani Tunus, Mısır devrim hattında, ki bu hat çok hızla yayılıyor. Aslında Ürdün'de de apar topar Kral Abdullah yeni reformlar yapmak üzere hükümeti dağıttığını açıklamış. Evet. Çabuk reform yapın filan dedim demiş. Esad da çıktı, hiç mangalda kül bırakmıyor. Sanki sanırsın karşımızda bir diktatör değil de ne bileyim işte böyle bir halk önderi falan filan var. Öyle konuşuyor. Yani olağanüstü berraklıkta bir kristal küre gibi açığa çıktı bunlar. Aynı korku Suudi Arabistan, Yemen, Libya, Suriye hepsinde bu zulüm sıradağlarını korku bekliyor şimdi. Birincisi buydu. İkincisi de hakikaten biraz önce işte konuştuğumuz şey, kuşaklar boyu zihinlerimize özenle yerleşmiş ya da yerleştirilmiş olan bu Arap çorap ırkçılığı. Bizi sırtımızdan hançerlediler. Her millet hak ettiği yönetimle yönetilir. Öz deyişine uygun şekilde diktatörlerine layık yaşayan pısırık pis Arap anlayışı. Yine görmek isteyenler için ebediyen gömüldü aslında. Yani biraz bakarsan görüyordun. Yani Kahire, İskenderiye, Süveyş ve diğer Mısır şehirlerinin meydanlarında, yollarında, köprülerinde, sokaklarında milyonlarca insanın gözlerindeki haklı gazap ve kararlı coşkunun yanı sıra inkarı mümkün olmayan bir gurur var. Yani bunu görüyorsun. Hakikaten bunu görmemek için bakar kör olmak gerekirdi. Devrim yapmakta olduğunun bilincinden yansıyan bir gurur bu. Wallerstein de bu yazısında bu benzersiz olayın zaman içinde en büyük kazananı kim olacak soruluyor ya hep. Elbette Arap halkları olacak diye cevap veriyor. Herhalde bunu kastediyor onu söylerken. Ve zaten Şerif Abdülkudüs de, Kuddus da diyor ki yani bu ülkeye biz sahibiz diye geldi halk ve mübarek gidene kadar da bunu yapacaklarını söylediler. Yani bir Fisk de yazıyor, müthiş bir neşeli eğlenme parti havası var diyor. Bir zafer kutlamaları gibi diyor. Yalnız zafer yok ortada henüz demiş Fisk. Ama Abdülkudüs de diyor ki insanlar zaten zaferden çok burada böyle olmaktan, bir arada bulunmaktan ve nihayet kendi seslerini 10 yıllardır, öyle 200 yıllardan beri nihayet bulmuş olmaktan dolayı da müthiş bir mutluluk içindelerdi. Derken o sırada sahneye soldan Mübarek girer akşam 11'de. Ya akşamı beklemiş olması bile bence hakikaten insanların bir yorulmasını beklemiş olmasıyla ilgili. Yani çünkü niye gecenin 11'ine kadar beklersin ki, değişen bir şey olmayacak çok bekliyor. Belliydi. Neyi bekliyor? Sokağa çıkma yasağına uyulacağını bekliyor. Saat 4'teydi ya, o 16'da başlamıştı. Hay Allah. Fakat dikkat ettim, çıktı böyle çok özel aydınlatmalarla kürsüden. Yani eminim Amerikan Hollywood'da çalışan şirketler yapmış. Arkada böyle kartallı altın arma üzerinde önünde konuşuyor kürsüden aydınlatılmış. Ve bir şey dikkatimi çekti. Bunu nasıl izah edeceksin bilmiyorum. Hiç saçına ak düşmemiş 82 yaşında adam ya. Ben saçından çok aslında cildinin yumuşak ve parlak görüntüsünü daha fazla evet, beğeniyorum. Evet, şeffaf ve ipeksi değil mi? Evet evet. Ama bu Binali'nin de mesela aynı şeyi yine yayın dışında yapmıştık. Ya bu adam ne kadar, nasıl oluyor bu kadar genç diye. 80 küsur yaşında iki tane adam elimizdeki. İkisi de maşallah hani aktif, dinamik, güzel, derisi capcanlı, saçları kıpır kıpır. Her şey çok bir yolunda. Boyuyor olabilir mi acaba? Ya boyuyordur o kadar. Koskoca Mısır'ın dediği gibi omuzlarında 30 senedir yükünü taşıyor. O bir hizmetkar. 30 milyar mı 20 milyar dolar mı ne iç etmiş, cebellezi etmiş bir hizmetkar o. Ama ben neler yaptım bu halk için. Neler yapmadı hakikaten. Onlar da biliyor, o yüzden sokaktalar. Ya gerçekten hani işin ilginç taraflarından biri dün mesela Ahmet İnsel'in verdiği örnek vardı ya bir tane işte. Hayır Haşmet Mağ. Şu anda devrim oluyor bu, bir isyan değil. İşte Ahmet İnsel'in yazısından da o dün Radikal'de çıkan. Senin demin söylediğin şey hala kafamda yankılanıyordu da benim bir yandan. Yani yazı işte Mısır'da bir devrim olduğunu ve insanların aslında hak ve özgürlüklerin peşinden gittiğini ama bundan sonra ne olacağının bilinmesinin çok kolay olamayacağını, devrimin de tam böyle bir şey olduğunu anlatıyor. Altındaki yorumların hepsi solcu ve sosyalistlerden gelmiş. Nereden biliyorsun dersen yorumcuların daha önceki yorumlarına da bakmak mümkün. Ve bir tanesi hariç hepsi Mısır'da tam da demin bahsettiğimiz bunların Arap olması üzerinden. Arap olmasa diktatörlükler altında ezilmeler üzerinden. O olmasa beceriksizlikleri üzerinden falan. Çeşitli sebeplerle niye bunun devrimi olmadığını, proletaryanın ortada garip garip laflar üzerinden gidiyor. Genellikle ABD parmağı arıyorlar. ABD parmağı bulamayanlar. Neden şimdi diye soran da var bu arada hani falan. Neden şimdi yazıyorsun diyen de var. Evet, neden şimdi yazdın, geçen hafta yazsaydın diyen de var. Bütün yazılarına baktım senin, yok hoca sen desteklediğin AKP gibi sığsın filan diye evet, yazılar evet. Var. Bunların hepsi hani bir paket halinde, işin ilginç tarafı aynı politik perspektiflerle aynı süreçten geçerek gelmişler. Hani 3 ay öncesine bakıyorsun. Aynı tepkileri vermişler. Ondan 3 ay önce bakıyorsun yine aynı tepkiler. Ortadaki bu Türkiye'deki sol sıkıntısının bir kere daha ve bir kere daha böyle bir aynası olarak bakmak bence çok faydalı. Tavsiye ederim. Ya devrime, yani devrim olduğu zaman bunu kaçırmak yeterince ceza olacak o insanlara bence. Olduğunu anlamayacaklar diyorsun değil mi? Evde oturup bekleyecekler. Tabii ya. Umarım yani çıkıp devrim yapmaya da kalkabilirler devrime karşı. Ama neyse kalabalık görünmüyor. Topu topu 10 tane falan yorumdan bahsediyoruz. Evet, en azından fark etmedikleri aşikar. Yeni Mısır sokakta kuruluyor demiş bugün Taraf Gazetesi. O da önemli. Yani çoktandır milyonlar... onlar da bir görememişlerdi manşetten. Sonunda evet, nihayet bugün gördüm. Aslında makroda şunu söylemek mümkün herhalde. Türkiye'deki medyanın hemen hemen tamamı, yani %99'u diyelim atmasyon bir sayı olarak manşete almış Mısır devrimini. Ama %99 sayılmaz. Sayılmaz, evet. Yani işte atmasyon sayı. 3 gazete almamış bizim aldığımız. Diğer bütün gazete yok. Hemen hemen hepsinde diğerlerinin manşet durumda. Ama sıkıntı şu, manşet olan şey Erdoğan konuştuğu için mi manşet? Yani devletten tamam onaylıyoruz, helaldir damgası geldiği için mi? Çünkü bugüne kadar bunların büyük kısmında manşeti olmayan haber birdenbire görülüvermiş manşetten. Evet, milliyeti tenzih etmek lazım. Evet, milliyet baştan beri hakikaten mutlulukla karşıladı Mısır'daki ayaklanmaları. Heyecan duydu ve hem de iyi yer verdi ve doğru yorumlarla da bana göre, evet, bizim evet, okuduklarımızda evet, evet, doğru yorum, bu uyuşan yorumlarla verdi. Yani 5 milyon insan meydanlara dökülürken başkanlık sarayının çevresini dikenli tellerle çeviren Mübarek, Obama'nın telkiniyle Eylül'de aday değilim demiş. Ya bu çok şey, Eylül'e kadar buradayım demek anlamına geliyor ve aslında konuşmayı dikkatle okursan çok endişe verici şeyler de. Gerdi canım gayet yani. Ya ben ya kaos dedi işte, evet. Zizek'in tam da Batılıların ağzından söylediği gibi. Yani ben burada öleceğim, Mısır toprağında öleceğim diye de bitirdi. Bunun yani da anlamı ben kaçmayacağım, eğer gelecek olursanız çatışma çıkar haberiniz olsun demek. Yani ben askerim diyor, görevime ihanet etmem, askerlikten geliyorum, Mısır'a hizmet ettim, Mısır'da öleceğim, tarihimiz beni bu şekilde yazacaktır demiş. Bence bir konuşma daha dinleyeceğiz ama bunun üstüne. Vallahi, benim kanaatim budur. Bence bir konuşma daha dinleyemeyebiliriz. Hani benim de kanaatim bir miktar bu. Hani ben hafiften Çavuşesku görmeye başlıyorum. Müthiş bir katliama yol açabilir yalnız. Emrinde evet. Yani 800 bin kişilik bir ordu. Bunun bir kısmı Türkiye'deki ordu gibi. Durumunda. Yani işte bizim çocuklarımız dediğimiz ordu. Ama profesyonel kendine ait bir ordusu da var Mübarek'in. Evet, 22 bin kişilik özel muhafız alayı var. 120 bin kişilik de hazır kıta, iyi eğitimden geçmiş, tepeden tırnağa silahı da olan, bilmem nesi de olan falan bir asker grubu var. Ama harekete geçiremiyor. Ama böyle giderse hakikaten Mısır toprağında ölme ihtimali Mübarek'in gittikçe artıyor. Hani beni nasıl karşıladı derseniz kalabalık bu konuşmayı, yallah hemen defol dediler. Hatta biraz da artık hafifçe ağızlarını bozduklarını S ile başlayan Türkçesi. Bol kullanılmaya başlandı o. Git diye biten de şeyler oldu ve pek ciddiye alınmadı. Söylenebilir. Ciddiye alınmadı ama çok bir yandan. Çok ciddiye alındı tabii bir yandan çok da. Çok korkunç bir durum yaşanıyor çünkü Mübarek halk içinde de kendi adamlarına hala sahip. Mübarek gösterileri düzenlendi dün birkaç tane gündüz saatlerinde. Gece saatlerinde ise motorlu çeteler çıktı ortaya, özellikle İskenderiye'de. Bunlar çatışma da oldu, evet. Mübarek yanları saldırdılar devrimcilere ve bayağı ortalık gerildi. Bu tip provokasyonlarla aslında terörize etmeye çalışıyor İnsanları ancak hiç o koca kalabalık hala yerinden bile kıpırdamıyor ve yani hemen El Cezire hoş bir şey yaptı, çok net olarak verdi ama hiç yorum almadan çevirdikten sonra Hüsnü Mübarek'in konuşmasını, daha Eylül'e kadar burada mı filan diye ben daha şey içindeyken, yeis içinde kapılmışken ne Eylül'ü filan şeye döndü, meydanda ne diyorlar diye ve tabii tek bir ağızdan git Mübarek git sloganları yükseldi büyük bir koro halinde. O zaman pek kabul edilmediğini şey yapamıyoruz yani. Ülke genelinde 5 milyon belki 6 milyon yeter artık git diye haykırıyorlar. Eylül'e kadar da kimsenin bekleyecek hali yok. Tek istekleri mübarek gitsin. Ondan sonra konuşuruz. Her şeyi konuşmaya hazırız diyor. Ki bunda tabii haklılar. Yani mübareğin konuşmasında en rahatsız edici şeylerden biri bütün diktatörlerde gördüğümüz o harika babacan tavırlardı bence. Yani beni en çok aslında irite eden, gelen şey oldu mübareğin konuşmasında. Tepeden ata baba hizmetlerini halinde, anlatan evet bir ata mısır hali vardı. Yani kesinlikle kafasına geçirmek lazım sarayını. Başka türlü bir yolu yokmuş gibi görünüyor bana en azından. 2 milyon kişi bir araya toplandı dün. 1 milyon kişi toplanacaktı Kahire'de, Tahrir Meydanı'nda. Bu 2 milyonu aştı söylenenlere göre. Bugün yine aynı şekilde devam edecek. İşte ve devlet televizyonu, tek televizyon zaten anladığım kadarıyla Mısır'da zaten. Şu anda El Cezire yayınlarını bir şekilde seyretmeyi devam ediyorlar ısrarla ama tabii evet yani devlet televizyonunda tamamen ayrı bir şey yaşanıyor. Orada böyle bir takım talep eden birkaç kişi var sokağa çıkmış. Evet. Yollar açık, yok, arabalar gidiyor. Evet. Mübarek yanlısı gösteriler gösteriliyor. Mübarek'in çeşitli türküler eşliğinde kucağında çocuk, yanında kadın falan, karısı, böyle fotoğrafları. Karısı çok şık, yeşil elbiseleri, küpeleriyle evet çıkıyor. Sosyal meseleleri, insan haklarına nasıl eğildiğini anlatıyor falan. Yani tam bir trajikomedi, fars aslında ama acıklı bir fars. Bizim buradan çok da yabancı gelmiyor bana aslında bütün bu hikaye. Bir yandan da bunu söylemek lazım. Yani bütün hep birlikte televizyonlardan uzun süre seyrettiğimiz o yeşil elbiseli bin bir tane kadın, insan hakları üzerine konuşan ve ama asla ve asla hiçbir devasa ihlali görmeyen, görmek istemeyen veya müstahak bulan bu ihlalleri koca koca bir kitlelerin arasında biz de yaşadık. Başka türlü bir değişim de burada da yaşanıyor ya. Tabii Mısır'dakine mukayese kabul edecek bir değişim değil ama bütün bu süreçleri iyi okumak gerektiğine dair bir sürü tartışma yaşanıyor. Dün evet akşam mesela, birazdan sorarız da, Mithat Sancar NTV'de bir televizyon programındaydı. Mısır konuşuluyordu. Mısır'ın Türkiye'ye ne kadar yakın olduğu, arada tartışmaların bir milim olup olmadığına dair saman alevi gibi car diye parladı ve Kemalizm tartışmasına dönüştü. Karşısında iki tane Kemalist vardı. Seyfettin Gürsel ile Mithat Sancar'ın karşılıklı ağır bir tartışmaya dönüştü bu. Mısır. Bakmak gerekiyor herhalde bir daha ve bir daha. Bizden ne farkı var? Ne onlardan 60 yıl ilerideyiz, ne onlar bizden 60 yıl geride. Aynı yerlerde, aynı şekillerde takılan insanlardan bahsediyoruz. Başka bir şeylerden bundan değil. Bundan sonrasından emin değilim. Tabii yani bundan sonra Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Geçti çünkü Mısır halkının bütün dünyaya öğretecek çok şeyi oldu. Çok şey öğretti bile. Öğretti ve öğretmeye de devam edecektir. Yani işte biraz önce söylediğim sadece bu zalime karşı baş kaldırmak, ayaklanmak değil, kendini spontane olarak örgütleyebilmek, dayanışma ruhunu filan. Bir haftadır böylesine bunu ayakta tutabilmek için ne gerektiğini tahmin edebilmek mümkün. Ve bir de şey çok önemli geliyor bana. Tunus'u da katiyen hafife almayalım tabii. Küçük bir ülke ama evet, müthiş bir fitili onlar evet ateşledi zaten. Hayır, her ikisinde de, bütün hatta da ve diğerlerine de sıra gelecek, çok önemli bir şey var. Wallace Dean'in söylediğini çok kolay unutuyoruz insanlar olarak. Yani dünyanın en vahim rejimlerinin bulunduğu yerler bunlar. Onlara karşı çıkmak öyle her baba yiğidin kârı falan değil. Uzaktan nara patlatmak kolay yani. Cebine öksürmek falan. Yaşa var ol nidalarıyla. Yani böyle bir durumda 12 Eylül'ü falan da yaşadık. Gösterebildik mi böyle bir şey bir millet olarak? Yani? Hayır. Yani işte bazı durumlarda, belli noktalarda toplumsal yapı daha fazlasını kaldırmıyor ve işler bir anda değişmeye başlıyorlar. Evet, her yani şeye yani şundan 5 sene önce bugün konuşuyor olduğumuz şeylerin konuşulabileceğini de Türkiye'de çok fazla düşünebilmek mümkün değildi. Şüphesiz evet, bence de öyle. Ayrıca da Erdoğan'ın da bizi bir hayli eleştirel, hem yazıları okuyorduk hem de kendimiz de yorum yapıyorduk. Niye bu kadar aktifken konuşmuyor Türkiye diye bu konuda. Dün Erdoğan konuşma içeriği olarak harika. Harika yani, halkın yaptı haykırışına, son derece insani taleplerine kulak verin, kulak verelim. Halktan gelen değişim arzusunu hiç tereddüt etmeden karşılayın. Mısır'ın huzuru adına önce siz adım atın, halkı tatmin edin diyor ki çok önemli. Yani altını hakikaten herkesin imzalayabileceği bir şey ama tabii Senle konuşuyorduk bunu Türkiye'de. Bunun ne kadar ikircikli ve yani tanımıyorsak harika bir konuşma işte ama bir yandan da Erdoğan 8 senedir iktidarda. Erdoğan hani protestolar, ıslıklar bilmem bu hikayelere girmeye gerek yok. Erdoğan Kürtlerin 30 senedir süren direnişini görmek istemeyen bir başbakan. Üstelik bunu bastırmaya kalkan. Aynı şekilde. Yani sürekli olarak dışarıda vaaz ettiklerinin yarısı kadarını Türkiye'de gerçekleştirmeye başlarsa en azından söylediklerine kendisinin de inandığına dair bir ihtimal ortaya çıkarır. Evet, ama iyi Türkiye ezberleri tabii bozmakta, katile katil diyen Türkiye tabuları yıkmaktadır demiş. İşte, bir tek içeriye bakamıyor. Evet. Tek sorun o. Ufak yani sorun. Bölgesinde demokrasinin, evrensel hukukun, hak ve özgürlüklerin hakim olabilmesi için güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Biz kendimiz için istediklerimizi diğer kardeşlerimizin için de istiyoruz diyerek son derece önemli bir etik ilkenin de en önemli şeyini söylemiş. Önemli tabii. Yani aslında zaten bundan ileri adımlar da attı. Mesela şiddete karşıyız. Ha yanlış anlaşılmasın, burada şiddetten kastım terördür gibi laflar etti ki meşru direnişin bir kısmının aslında fiziki olabileceğinin de altını çizen bir konuşma yaptı. Çok devrimci konuşmalar ama işte konuşmak çok önemli bir şey değil. Yani işte yani Mısır'da olmak ve gerekiyor. Arap ülkelerinde büyük bir prestijine prestij şüphesiz katacaktır. Ve şüphesiz ama tam da bu ölçüde Türkiye içindeki milyonlarca ezilenin ne dedi diye kendisine baktığının farkında mı bilmiyorum. Ama buradan da dolu tarafa bakıyorum. Tabii, ben de diyorum inanmayanlar ki, şişiyorlar. Bir de bu konuşmayı her zaman hatırlatma imkanımız olacak, evet. Tabii her durumda Alevi meselesinde de Kürt meselesinde de ve diğer pek çok çözemediği mesele ordu vesayeti konusunda da mesela işte Sayıştay'ıydı, bu saçma sapan içki heykel gibi şeylerin bir yeni örneğine de daha şeyde rastlamışız işte Erzurum'daki halk oyunlarında prezervatifler toplatılmış üniversite öğrencileri. Kültürümüzde yokmuş sevişmek. Bunu öğrenmiş olduk. Tabii bu kültürümüzde yok diyen nasıl doğduğuna dair fikir sahibi mi? Bu konuda cinsel eğitim aldı mı? Oraları bilmiyorum ama. Ama bu konuda iyi bir espride Mahir'den geldi. Belki de üç çocuk politikasının başbakanın savunduğu şeyi uygulamaya geçiştir diye. Tabii prezervatifle çocuk yapmak çok kolay değil. Gerçi Türk'ün gücü falan diye gezinen de bir garip erkek kitlesi var ya, ne bileyim. Evet. Erdoğan konuştu. Aslında istersek oraya doğru geçip oradan duymayalım değil mi? Zaten herkes dinledi aslında dinledi konuşmayı. Herkesi. Mübareği de herkes dinledi. Onu da sesini vermiyoruz. Ama şimdi bir ara vereceğiz. Sonra da Mithat Sancar'la bu sokak politikasının durumunu biraz değerlendirmeye, sokak siyaseti, sosyolojisi üzerine biraz konuşalım diyeceğiz. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, sokağın siyaset sosyolojisi mi demiştik, ne demiştik? Sosyopolitiği evet demiştik galiba. Tamamen de ona döndü iş ama bu arada Avi Aligua'dan öğrendiğime göre akşam da epey bir hareketli televizyon programı da olmuş. Doğru doğru. Ağzınıza doğru sağlık öncelikle. Hakikaten. Çok faydalı oldu bence. Seyredenler açısından da tartıştınız. Kişiler açısından da kafalar açıldı gibi. Misin? Evet evet, zevkle izledim ben. Tamam. Ben o sırada El Cezire'de gene takılmıştım maalesef. Hatta bu kaç saat oldu şimdi senin? Valla benim 5 gün oldu. 5 gün toplam 24 saat seyretmiyorum ama evet. Yani bir 72 saat kesintisiz seyretmiştim. Sonradan evet. Böyle gidiyor yani. Doğru, şimdi tartışmalar başka yere daha fazla kaymaya başlayacak. Avi'nin biraz önce sözünü ettiği televizyon programında da o eksen öne çıktı değil mi Avi? Evet evet. Yani Türkiye'den algılanışı, kaygılar kimlerin kaygıyla baktığı ve neden kaygılandıkları gibi sorular aslında Türkiye hakikatini de daha fazla ortaya çıkarmaya başlıyor. Aslında Mısır'la Türkiye arasında ne kadar az bir mesafe olduğunu göstermek açısından da değerli. Çünkü tartışma bu 60 yılla birlikte başladı. Seyfettin Gürsel'in 60 yıl mı ne 60 yılı demesiyle birlikte başladı. Evet. İleri ve geri olmak üzere. Sadece evet. Hani dinleyiciler de bilsin diye tabii, bir giriş tabii. Yapayım dedim. Daha da açık söyleyelim istersen. Yani orada iki konuşmacı Mısır başta olmak üzere Arap toplumlarının hani hı-hı. Türkiye'den çok geri olduklarını bildiğimiz klişe. Dolayısıyla bu sokaktan öyle demokratik bir sistem çıkmasının hani mümkün demedilerse de çok zor olduğunu söylediler. Aslında imkansız demeye getirdiler ve bu bildiğimiz klişe aslında hani ilkokuldan en fazla ortaokuldan sonra bir parça bir şeyler okumuş olanların artık terk etmeleri gereken bir şey ama bu Kemalist Cumhuriyetçiliğin eğitim sistemi, eğitim yöntemi çok başarılı, onu söylüyorum her zaman. Evet. İnanılmaz bir şekilde yerleştiriyor kafalara. Yani Mısır'la ilgili hani dün söylenenler, efendim toplum geri, buradan demokrasi çıkmaz falan sözlerini mesela Batı'da sarf ettiğiniz zaman oryantalistlerle aynı şekilde aynı yerde buluşursunuz. Batı'da üretilmiş o bilgi Arap toplumlarını değil sadece Avrupa dışı bütün toplumları geri medeniyet götürülecek yerler olarak gösterir ve bunun da bir amacı var şüphesiz. Yani çok açık politik, ekonomik amaçları var. Batı'nın oralardaki varlığını ekonomik veya politik, yani buna sömürgecilik, emperyalizm ne derseniz deyin, varlığını medeniyet götürmekle meşrulaştırmaya yönelik bir teori bu. Kökü nereye dayanır biliyor musunuz? Bu Amerika'nın keşfi dedikleri aslında fetih evet. ve talan hareketidir. O zamanlar İspanyol tabii hukukçuları bunu meşrulaştırmak için yine o medenileştirme argümanına başvurmuşlardı. Ve tarihinde en önemli ilk soykırımı herhalde. Tabii tarihin ilk yani. 100 yıllara yayılmış büyük bir soykırım tabii. Evet. Hani bir günden öbür güne, bir aydan öbür aya yapılmadı bu. Aylara ve yıllara yayılan bir büyük soykırımdı. Şimdi bize öğretilen Arap dünyasında iki klişe var. Biri arkadan hançerlediler bizi. Kimin niye hançerlediği, kimin hangi safta nerede ne zaman yer aldığı tartışmasını kimse bilmez aslında. Efendim Birinci Dünya Savaşı'nda arkadan hançerlediler, onun için kaybettik. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nın bütün diğer dinamikleri unutulur ve sanki Arap toplumlarının Osmanlı'ya bağlı kalma yükümlülüğü varmış gibi de bir varsayımdan hareket edilir. İkincisi de tabii Arap toplumları bizden geridir, biz çok ilerideyiz. Onlar hep işte sokakta şu uzun elbiselerle gezen, pinekleyen, tembel toplumlar. Evet, dilleriyle de alay ederek yallah, fellah bir şey filan. İşte hani şey diyor, eğitim düzeyi düşük falan diyor. Dün oradaki profesörlerden biri. Tunus belki olurmuş, o yüzden Mısır maalesefmiş. Evet. Kadınlar falan gibi şeyler söyledi ki direnişin en önündekiler, başından beri devrimin kadınlar. Neyse ben kızıyorum. Yok ama hani bu sadece bizim kendi aramızdaki bir sohbet değil. Tam da konunun kendisi zaten. Evet. Şimdi dinleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz konu. Şimdi mesela bir şey söyleyelim, basit bir şey söyleyelim. Batı üniversitelerinde başta Amerika olmak üzere ders veren Mısırlı eğitimcilerin, öğretim üyelerinin sayısı hakkında bir bilgisi var mıdır acaba? Hani Mısır kültürü, tarihi, toplumun o dinamizmi konusunda ne biliyor? Eğer siz gözünüze oryantalizm gözlüğünü takarsanız, oradan bakarsanız göreceğiniz şey, eğer yüksek sesle de söylerseniz, hele şimdi bu çağda gerçekten sizi komik duruma düşürebilir. Nitekim bence dün kızılacak değil, biraz tebessümle, istihzayla karşılanacak Acayip klişevari sözler söyledi bu insanlar. Şimdi bu Mısır toplumu, Mısır dahil Orta Doğu toplumlarıyla ilgili belki bir iki şey söylemekte fayda var. Sonra devrim dalgasına ve bunun olası hani gelişme seyrine de değinelim. Mısır dahil Arap toplumlarının büyük bir kısmında okumak yoluyla veya kısmen görmek yoluyla edindiğimiz izlenim şudur. Yani bilgi ve izlenim, sadece izlenim değil. Bir defa toplum son derece dinamik, çok canlı, çok çoğulcu. O çoğulculuğun yukarıya yansımamasının nedenleri çok açık politik nedenler. Yani kurumlar düzeyinde, devlet düzeyinde otoriter, toplum düzeyinde çoğulcu, hoşgörülü ve demokratik ilişkilere çok açık, çok elverişli yapılardır. Türkiye'de ise genellikle hani onlarla kıyaslandığında bazı yerlerde tersini söyleyebilirdik. Yani devlet katında biraz daha demokratik, toplum katında otoriterleşmiş ilişkiler üretilmiş. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca. Şimdi Suriye'ye hiç gitmemiş, sadece bu Kemalist Cumhuriyetçilerin eğitim kalıplarıyla oraları algılayan insanlar ilk gittiklerinde şaşırırlar. Nasıl olur da bu kadar işte tarih bilinci yüksek, şehirlerin dokusu, tarihsel yapısı korunmuş, günlük hayatta farklı dinlerden, farklı mezheplerden, inançlardan insanlar birbirleriyle gayet rahat yaşayabiliyorlar falan. Ve kendi kimliklerini hiç saklamadan. Saddam diye hani o kadar büyük diktatörlükle anılan bir dönemde dahi Kürtçenin saklanmasının akla gelmediğini bir hatırlatalım. Yani bu Saddam'ı aklamak için değil ama orada dahi. Dönün Türkiye'ye bir bakın bakalım. Dün Seyfettin'in söylediği oydu zaten. Hı hı. Yani kaç tane darbe var tarihinizde? Hala darbeler gündemde. Türkiye'de faili meçhullerin topraktan fışkırdığı günlerdeyiz daha. Bütünüyle bir toplu mezarlık halini almış bir ülkeden bahsediyoruz. Ve yani burada şeyden daha ilerideyiz. Biz en az 60 yıl ilerideyiz gibi bir söylem. Ülkeleri, toplumları bu şekilde karşılaştırmak gerçekten sadece okumuşların cehaletiyle mümkündür. Bir de bunlar sol adına, hani soldan gelme insanlar olarak konuşuyorlar. O zaman tabii ne Marksizmin yönteminden, bakış açısından bir şey anlamışlar, ne de toplumları öyle basit nesneler gibi kıyaslamanın yanlışlığını ilk ders olarak almaları gerekirken bunu öğrenmişler. Yani öğrenmemişler. Evet, evet. Bu klişelerle ilgili olarak dün abi çok hoş bir blogdan bahsetmişti. Bir tweet mesajından. Araplara bak, elleriyle devrim yapıyorlar demiş. Elleriyle yemek yerler şeyine getirerek. Bence çok iyi bir espri. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Şimdi birkaç şey söylemek, birkaç şey daha söylemek falan isterim ama çok uzatmak da doğru gelmiyor bana. Başka boyutlarını konuşalım. O da şu, yani ben kendim de dahil olmak üzere bu eğitimden çok etkilendiğimizi söylüyoruz. Düşünün, ana dili Arapça olan, Suriye sınırında doğmuş büyümüş bir insanım ama Suriye bana her zaman Fransa'dan çok daha uzak gelmiştir, ben Nusaybin'deyken bile. Yani o kadar başarılı bir eğitim sistemiyle öyle bir çocuklaştırılmış zihinler, çocuk güdük bırakılmış zihinlerle yetiştik ki insanların birdenbire tabii bunu değiştirmelerini beklememiz de biraz fazla mı haksızlık olur ya da yüksek bir talep mi olur, onu da bilmiyorum. Bilmiyorum ama vakit de daraldı yani. Artık da ne zaman değiştireceksek değiştirelim yani. Çok çok doğru. Belki de bu devrimler biraz kafaları sarsar. Şimdi diğer yanına gelelim. Şu evet. İslamofobi meselesi. Buradan İslam devrimi, buradan İran çıkar. Bunu da gerçekten hani bir üniversite hocasının söylemesi, bu kadar rahat söylemesi insanı çok şaşırtıyor. Ya hiç bir şey izlemiyorlar, ya izlediklerini, okuduklarını anlamıyorlar. Ve ya da görmek istemiyorlar. Ya, ben o kanaatteyim. O üçüncüsü. Benim bu başlarken aklımda başka bir şey vardı aslında ama zamanım çok sınırlı olduğu için biraz daha kolay yazacağım yazıyı yazdım. O da Hakikat Oyunları kitabından bilirsiniz belki kitabı. Hani John Forrester'ın çok beğendiğim bir kitabıdır. Yalanlar, Para ve Psikanaliz. Ama asıl yani. Ağırlığı Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Evet. Asıl ağırlığı yalanlarla hayat arasındaki ilişkiye veriyor. Yalanları üçe ayırarak psikanaliz açıdan inceliyor. O da birincisi doğruyu bildiği halde yalan söyleyenler, yani bilinçli, bilerek kasıtlı evet. yalanlar. İkincisi hatadan doğan yalanlar, üçüncüsü cehaletten doğan yalanlar. Şimdi en masumları tabii hatadan doğan ama bunların kişilik üzerindeki ve toplumların gelişimindeki yerlerini de anlatıyor. Fakat tabii insanları en fazla körelten, en fazla daraltan, hatta yıkan diyebileceğimiz yalan, doğruyu bildiği halde söylenmiş yalandır. Doğru bilindiği halde söylenmiş yalandır. Şimdi ben biraz ondan şüpheleniyorum. Doğruyu gerçekten bu kadar görmüyorlar mı? Yani Arap toplumları ile ilgili, daha doğrusu burada artık Arap toplumlarını geçtik, İslami özelliği öne çıkıyor. İslam toplumlarında olabilecek tek şey İslami devrimdir. Peki bunun anlamı ne? Bu korkunun anlamı ne? Bu korkunun anlamı İslam'dan ürkmektir. İslam'ı bir korku nesnesi haline getirmektir. Bir korku kaynağı haline getirmektir. İran'ın şartlarıyla, 30 yıl önceki şartlarıyla, Mısır'ın bugünkü şartları, İran'ın 30 yıl önce sokaklarında yaşananlarla Mısır'da şimdi sokaklarda yaşananlar arasında bu kadar kolay, bu kadar ucuz bağlantı kurabilmek için bilmiyorum gerçekten hangi söz kullanılır bunu açıklayabilmek için. Politika yapıyorlar sadece. Yani işin herhangi bir sanki rasyonel ya da sebep sonuca bağlı bir ilişkisi olması gerekiyormuş gibi gelmiyor bana. Bu politik bir hat ve savunulması gerekiyor. Yoksa de biraz pardon biraz derine girildiği zaman İran 1979'da daha Hümeyni işin içinde yokken kadınların düpedüz öncülük ettiği ve bambaşka nitelikleri olan bir diktatörlüğe karşı, şahın zalimliğine karşı bir söz hakkı olan bir devrim de orada yaşanırken daha sonra değişmişti. Yani onları bile hesaba katmayan çok doğru, sığ bir yandı. Doğru, fakat belki de tam bunu söylüyorlar. Yani şimdi öyle başladı, oraya gider diyorlar. Ben de diyorum ki karşılaştırma bu kadar kolay yapılamaz. Avi'nin dediği doğru. Politika yapıyorlar ama politikayı bu kadar kör kör parmağım gözüne misali yapmanın da hani bir utanılacak tarafı evet. olmalı, bir hicap evet. duyulacak tarafı olmalı. Sadece bu açıdan bakıldığında mesela Müslüman kardeşlerin yapısı nedir? Hangi ülkede, hangi örgütsel yapılar, hangi ilişkiler, hangi bakışlar öne çıkıyor? Bunları hiç hesaba katmayan bir bakış bu. O politika sizi 3 gün sonra yalancı durumuna düşürür. Şimdi Müslüman kardeşlerin dün yayınladıkları bildiri var, önceki gün galiba. Şimdi ondan da söz etmişsinizdir evet. programda. Israrla biz en öne geçmek istemiyoruz. Biz burada herhangi bir özellikli, imtiyazlı konum talep etmiyoruz ve kimsenin de talep etmesine doğru bulmuyoruz gibi şimdi mealen söylüyorum. Bir, biz demokratik yapıdan yanayız. İşte kendilerine göre tarif ediyorlar demokratik yapıyı. Bizim şu hareket içinde Mısır'da konumumuz budur şeklinde bir şey yayınladılar. Zaten sokağı görüyorsunuz. Zaten oradan çıkması muhtemel bir hani İslami devrim, sadece oraya giden bir dinamizm şu şartlarda görünmüyor. Daha sonraki şartlarda da bana göre imkansız, çünkü artık kendini ele veriyor. Birileri bunun başına otoriter bir sistem kurmak için geçmeye yeltendiğinde kendilerine karşı harekete geçeceği ihtimali bana çok yüksek görünüyor. Yani şu kitlelere zorla bir yeniden bir zorba bir otoriter rejim kabul ettirmek İslam adına veya başka bir şey adına. Bana pek mümkün değil. Bana da öyle. Ayrıca da işte Zizek de yazmış yani bu sinik batılı bakış liberallerin diyor. Oryantalizm. Evet yani dar liberal elitlere sınırlı demokrat anlayışı da öyle. Ve tümüyle yanlışlanmış bir şeydir diyor. Yani Tunus'ta da Mısır'da da zaten belirgin bir şekilde Müslüman köktenciliği yoktu devrede. Ve en iyi laik demokratik geleneğe uygun olarak insanlar resmen baskıcı bir rejime, onun bütün o yozlaşmasına, hırsızlığına, yoksulluğuna baş kaldırıp özgürlük ve ekonomik umut istediler. Bundan ibarettir diyor. Şimdi ekonomik umuttan daha fazlasını görüyorum ben. Evet. Dediğin doğru. Belki de Türkiye'de solun hazin tablosunu, hazin durumunu görmek için ayrıca Mısır'ı bir ayna gibi düşünmek gerekiyor. Oraya bakmak gerekiyor. Tunus'u da. Özgürlük ile ekmeği, demokrasi ile eşitlik talebini, yani yoksulluğu reddetmeyi, yolsuzluğu reddetmeyi bu kadar spontane, bu kadar sahici bir şekilde birleştiren hareketlerle karşı karşıya. Evet, aynen öyle. Yani hani gerçekten işsizlik oranları çok yüksek, yolsuzluklar almış başını gidiyor. İnsanlar bunu artık kaldırmak istemiyorlar, buna razı olmak istemiyorlar. Ve bununla birlikte, bununla eş değerde iç içe özgürlük istiyorlar. Daha demokratik bir hayat istiyorlar. Daha özgür bir hayat istiyorlar. Bu işte tam solun kurmak istediği sentez değil mi? Ta ne zamanlardan beri? Galiba Türkiye solu bu vesayetçi hırs veya mağlubiyetin yarattığı körlük arttırarak yarattığı, sürdürdüğü körlük dolayısıyla bunları da görmüyor. Evet, görmüyor ve yani biraz bozarsak Aşık Veysel'i, ben devrime devrim demem, devrim benim olmayınca diye bakıyor. Benim askerim olmayınca, benim askerim yapmayınca ben evet. Aşağı yukarı böyle bir yaklaşım. Sadece askerciler değil, aslında bu genel olarak da böyle bir tavır var. Mesela bazıları açısından madem ki öncü parti yok, bu bir devrim olamaz. Ayaklanlar kendine proleter demiyor, bu durumda bu bir devrim değildir. Hani bunun nereden baktığınla da çok fena bir ilişkisi çok varmış doğru. gibi. Çok doğru diyorsun abi. Bu da şey, hani kitabın içine daha doğrusu teoriyi büzüştürerek onun evet. arkasına saklanıp hayata o dar pencereden bakma sefaleti derim ben buna. El kol bağlığı izlemek dışında bir şey kalmıyor böyle bakınca. Yani hakikaten ne anlatırsak anlatalım sanki her şey bir takiye ve her şey zaten bütün büyük bir oyunun parçasıymış gibi oturabiliyor bazı kafalarda. Ben şaşkın son gelen haber Obama'nın da maalesef laikliği elden bırakmış olduğunu maalesef, gösteriyor. Evet. Müslüman kardeşlerle Rinde politikaya katılacağı bir süreç başlamalı demiş. Ya zaten eğer politik süreç şimdikinden farklı olacaksa siz Müslüman kardeşleri veya başka bir grubu nasıl yasaklayabilirsiniz? Bunu kim nasıl aklına getirebilir? Bununla şaşıyorum gerçekten. Bu artık cehaletin dorukları diyebilirim. Mısır'ı azıcık şöyle bir dar batılı bakış dışında okumaya, Mısır hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştığınızda göreceğiniz basit çıplak gerçek şudur. Müslüman kardeşler orada zaten politik bir aktördür. Müslüman kardeşler zaten uzun süredir hani yasal politika yapmaya çalışan, mecliste ayrıca milletvekilleri bulunan, seçimleri bazen boykot eden ama çoğu zaman işte bağımsız adaylarla şunla bunla girmeye çalışan o berbat seçimlere bile burun kıvırmayan, tamamen burun kıvırmayan bir politik aktör Mısır'da ve o bir sürü sivil toplum örgütünde barolarda mesela falan oldukça güçlü temsil edilen yönetim düzeyinde bir politik faaliyet hattı var zaten Müslüman kardeşlerin. Tıpkı şeye benzer bu, hani Lübnan Hizbullah'ını öyle dar kör terör yapan bir grup olarak sunuyorlardı ya, hep böyle anlaşılıyordu ya. Hala da öyle bir sunmayız. Ama neyse ki o İsrail saldırısından sonra hiç olmazsa evet, bir parça Türkiye'de bile bir parça, Türkiye'de dahi diyelim bir parça kırılmak zorunda kaldı. Yani Orta Doğu'yu, Orta Doğu'nun politik dinamiklerini, dengelerini, aktörlerini bu kadar tanımamak, yani hem bu kadar içinde olmak hem tanımamak belki de Türk aydınlığına mahsustur diyelim. Evet. Böyle bir durum var. Dolayısıyla orada zaten çok partili bir daha demokratik bir hayata ya da demokratik bir işleyişe geçilecekse Müslüman kardeşler belki de en hazır siyasi güçtür bunda yer almak için. Ama biz de mesela Müslüman kardeşlerin dün yaptıkları açıklamada ilgi çekici bir şey daha vardı. Biz sözcülük talebinde değiliz önceki gün. El Baradi'nin hepimiz adına sözcü olmasını istiyoruz gibi bir açıklama yapmışlardı. Evet, evet. Şimdi hani burada da akıllı bir politika var. Çünkü bana göre Müslüman kardeşler gayet iyi gördüler bu hareketin dinamiklerini. Onun başına geçme çabasının kendilerini süpürebileceğini fark ettiler bana göre. Yani çok büyük bir yanlış hamle olurdu kendileri açısından. Tarihsel olarak çok ağır bir darbe yerlerdi gibi geliyor bana. Aksini yapsaydılar. Evet, bir de zaten o kadar kendiliğinden gelişen bütün katmanlarını içeren bir şey ki zaten böyle bir müdahale de çok ters karşılanırdı herhalde başından. Onu diyorum evet, yani evet, büyük bir kayıp olurdu. Daha doğrusu büyük kaybederlerdi. Evet. Eğer öyle yapsaydılar. Ben bu olgunluğa tabii şöyle, her şey gayet güzel yürüyecek umuduyla söylemiyorum. Gayet güzel yürüyecek ne demek onu da ayrıca bilmiyorum aslında. Ne kastediyorlar? Evet. Kötü yürümesini anladık. Kastettikleri oradan bir İslami yönetim çıkmasıdır. Şimdi bence zaten hani bugünden yarına Mısır'da suların durulması mümkün değil. Seninle dün konuşurken Fransız devrimiyle analog yaptın. Şimdi bu gerçekten bir devrim yani. Deviriyorlar ve kimse açık bir proje sunmadan yani bugünden yarına şunu yapacağız gibi bir öncülük de önderlik de şu da bu da yok. O halde bir süre zaten kaos benzeri bir durum olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani hani kısa sürede her şeyin süt liman olduğu, öngörülmüş bir sistemin uygulamaya sokulduğu bir durumla karşılaşmayacağız elbette. Evet. Bu çok normal ama şu dinamiklerin gösterdiği bir şey var bize. Bu da hayran bırakıyor gerçekten. Sen dün hayranlıkla izliyorum dedin. Evet. Ben de hayranlıkla hani televizyon başında o kadar uzun süre geçiremezsem bile hayranlıkla algılıyorum ben de. Yani ordunun dünkü açıklamasını, sokaklarda, mahallelerdeki o talancılığa karşı örgütlenmeyi, buradan işte Müslüman kardeşlerin, diğer politik örgütlerin hani buradan çıkan ve sağduyuya evrilen algıları falan yani insanı hakikaten hayran bırakıyor. Evet, evet yani müthiş şeyler gördük. O, çok uzun izleyince bütün bu tweetleri filan bloglara da bakınca insan sadece heyecan duyabiliyor gerçekten. Devrim diye bir şey varsa o da budur. Ondan yani ben hep bu değilse ne? Bu değilse ne hakikaten ve bir de yani bundan sonra ne olacağını da daha sonra düşünelim. Önce şunun bir tadını çıkaralım. Ben yani bu heyecanlanıyorum. Sözünü dün televizyonda kullandım da karşıdakilerden bir ikisinin tüyleri diken diken oldu. Gerçekten. Üstelik bu yani üstelik değil. Onlar tam da işte hani CHP'de iyi şeyler olmalıyı da bir şekilde savunmaya çalışırlarken Mübareğin canlı yayına canlı yayında Mübareğin konuşmasını girdiler ve sonra tabii Mısır'ı tartıştık. Şeyler gene ortaya çıktı. Zorla hani böyle bir demokrat dönüşüm havası vermek falan onu savunuyor duruma gelmek o kadar kolay olmuyor. Çok çabuk dökülüyor insanın hani o maskesi sırları falan. Yani şunu demek istiyorum. Hani konuşurlarken daha demokrat bir vurgu seziyorsunuz, işte biraz daha CHP'de evet değişmeli iyi oluyor falan diyorken birden Mısır giriyor ve evet. Şu sokağın her zaman ezberleri darmadağın eden, edebilen gücü evet. Burada da etkisini gösteriyor. Yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu Orta Doğu dinamikleri, Büyük Orta Doğu projesi vesairenin çok ötesinde bana göre. O Büyük Orta Doğu şablonlarını da çok zorlayan, hatta çok zorlayan biraz fazla yumuşak bir ifade oldu. Onu da komik duruma düşüren bir durumla karşı karşıyayız. O sokağın, halkın, on yılların, yüzyılların birikimiyle, o süzülmüş çelebiliğiyle, diyeyim en azından bugünkü tablo budur. Bunu görmek ve bundan heyecan duymak kadar doğal ne olabilir ki diyorum. Yani ben devrim hayranı, aşığı bir insan değilim. O devrimlerin bir günden öbür güne şeyleri değiştirebilecek birer hareket olarak algılanmalarını hep reddettim. Devrim tam da böyle on yıllardan yüzyıllardan on yıllara yüzyıllara yayılan bir şey gibi. Şimdi olan bu devrimin o romantik isyanın, daha doğrusu reddetmenin, ayağa kalkmanın, hayır demenin güzelliği. Evet, şimdi onun tadını çıkartmanın zamanı. Şimdi onun tadını çıkartmak zamanı. Ben de televizyon başında onu yapmaya çalışıyorum. Vallahi işte. Seninle 10 dakikalık bir telefon görüşmesinde neredeyse hiçbir yerden alamayacağım o görüntü özetini bile aldım. Çok faydalı oldu bana, onu söyleyeyim. Bu arada tabii süreyi de bitirdik. Yani bu Halk Partisi'nin şeyini de konuşacaktık. Sokak isyanı. Onu çok kısa söyleyelim. Ya bana evet. Çok o kadar hani şey nasıl diyeyim, hakikaten tabir bulamıyorum. Çocukça kelimesini kullanmak hoşuma gitmiyor. Çünkü hep çocuklara hakaret etmek gibi geliyor. Fakat bu kadar mı bu kadar mı içeriksiz, bu kadar mı zavallı bir çıkış olur? Neyi, kimi, nereye karşı ayaklanmaya çağırıyorsunuz? Hangi direnme hakkından söz ediyorsunuz? Direnme hakkı Türkiye'ye de biliyorsunuz 27 Mayıs Anayasası'yla girmiştir. Ve o teoriden 10 yılları, pardon 100 yılların teorik derinliğinden koparılarak hani neredeyse demokrasiye karşı ordunun darbe yapma hakkı haline getirdi. Evet, içi boşaltıldığı gibi bir de tersine çevrildi. Evet, içim boşaltması. Şimdi CHP'lilerin tabii ben bugünkü şimdiki CHP yönetiminin, yani Kılıçdaroğlu ve ekibinin milletvekillerinin bu çıkışından memnun olduğunu hiç düşünmüyorum. Savunmak zorunda kaldılar. Ve maalesef hani böyle bir zorunluluk sonucunda onlar da, en azından Kemal Kılıçdaroğlu, hiç de doğru dürüst laflar edemedi. Hatta bana göre biraz abuk subuk laflar etti bu konuda. Savunmak zorunda kaldı. CHP'deki gelişmeler açısından şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Tabii meclis grubu bu değişim çabalarının, henüz tam nereye evrileceğini bilmediğimiz ama sancıları çok görünür olan bu değişim çabalarının en gerisindeki birim olarak duruyor CHP grubu. Çünkü o zaten değiştiremiyorsunuz onu. MYK'yı değiştirebiliyorsunuz. Kurul, genel kurulda, onlar şey kurultayda, işte parti meclisini değiştirebiliyorsunuz. Örgütleri de değiştirebiliyorsunuz. Ama meclis grubu işte Baykal'ın tek tek belirlediği adamlardan oluşan ve o çizgiyi daha sürdüren insanlardan büyük ölçüde oluşuyor. Şimdi CHP'nin böyle bir çağrı yapması bana göre tam da hani amok yarışı koşusu gibi. Yani her şeyin tersine gidip yok eden hani bir şaşkın koşucu halini gösteriyor. Evet. Yani bence şeye biraz daha bakmalılar. Hani Orta Doğu'daki gelişmeleri biraz daha bu Kemalist eğitim sisteminin dışından bilgilerle ve de oryantalist bakışın dışından bakışlarla değerlendirip Türkiye'yi de biraz buradan görmeye başlasınlar. Hükümetin tam zamanında gene hani hakikaten çok başarılı bir çıkışı oldu. Bence de ustaca yani. Çok ustaca. Bunun sadece reel politikle açıklanabileceğini sanmıyorum. AKP'nin oraları, AKP sadece yönetim olarak değil, oralara bakışının, oradaki hassasiyetleri hissedişinin de bunda bir payı olduğunu düşünüyorum. Yani oryantalizmden ve Kemalist eğitim sisteminden biraz uzaklaşınca neler görebileceğinize dair AKP de bir örnek olabilir size bu durumda. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hani her şeyi doğru yapacak ya da buradaki tavrı doğru olacak ya da sadece ideal nedenlerle böyle bir tavır takındılar demiyorum. Burada real politik de var ama bunu en azından daha az oryantalizm ve Kemalizm'in eğitim sisteminin etkisinden daha çok sıyrılmış olmak bile bir sağduyu, bir şey yaratabiliyor işte şimdi bu devrime, bu harekete bakışta olduğu gibi. Evet, çok önemli bir konu. Daha ileride tekrar buna döneceğiz herhalde. Öyle görünüyor. Daha yani bizim önümüzde en az bir yıl. Dün bir arkadaşım böyle diyordu. Şimdi sana çok fazla artık konuşma yükümlülüğü düşüyor. Kürt sorunu zaten hani ilgilendiğin, anayasa zaten ilgilendiğin, şimdi de Arap sorunu çıktı. Çıktı yani, evet. Çıktı. Şimdi hani o nedenle galiba bir yıl boyunca kalemin de ağzın da biraz fazla çalışacak gibi şey söyledi. Yani tabii espriydi ama bunu en az bir yıl konuşacak. Var, evet. Ben hemen şimdi çok teşekkürler. Ben hemen El Cezire'nin başına koşuyorum. Tamam. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Hadi iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. قال له انا عبد جاي من البدو انا وراي بكلم سيادي قال له حالات الفتاه شرعي حالات الفتاه شرعي ولا يطر الكلام الملام مش احيا ويونس ومرعي وانت Kömür çingeneleri söylüyordu Nil Müzisyenleri albümünden bir parça daha Selamat adlı bir parça dinledik sağlığına anlamına da gelebiliyor diye çevrilmiş albümde. Bu arada da şeyi de hatırlatalım Açık Radyo'da bugün Tuna'nın beri yanında da Muammer Ketencoğlu Tunus ve Mısır müziklerine yer vererek bu İlginç devrimci dalga hattında ki insanlara da bir destek verecekmiş. Bugün ona da kulak verebilirsiniz öğleyin. Saat 1'de. Şimdi biz dönersek Açık Gazetemize. Başbakan Erdoğan partisinin meclis grubunda ilk kez sessizliğini bozdu. Önce o sese bir kulak verelim. Halktan gelen değişim arzusunu hiç tereddüt etmeden karşılayın. Bizler faniyiz. Her birimiz ölecek ve geride bıraktıklarımızdan dolayı sorgulanacağız. Yarın öldüğümüzde Hoca Efendi gelip şunu söylemeyecek. Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek. Trilyarderler niyetine demeyecek. Ya er kişi niyetine diyecek. Seninle beraber gelen sadece kefen olacak. Mısırlı kardeşlerimize de sesleniyorum. Bütün bu direniş sürecinde silahtan uzak ama tarihinize de sahip çıkın. Kültürünüze de sahip çıkın. Sadece özgürlüklere sahip olmanın haysiyetli mücadelesini verin diyorum. Bu sizin en demokratik hakkınızdır. Demokrasi ve özgürlük bir ulufe değil, insani bir haktır. Evet, Başbakan Erdoğan'ın partisi meclis grubunda ülke yani bu bölgede de Mısır'daki gelişmeler konusunda en önemli çıkışları yapan ülkelerden biri belki de birincisi oldu zaten. Başka bir Müslüman çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeden zaten böyle bir şey beklenemezdi herhalde ama diğer ülkelerden de. Tabii çoğunluğu Müslüman olduğu için değil, şu anda çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin çoğunda ağır diktatörlükler işliyor olduğu için böyle. Hani bir yandan da sürekli bunu da söylemek evet. lazım herhalde memlekette bir karışıklık olduğundan dolayı. Bir de İran tabii. İran'da protestoculara kulak verilmesi haklı olduklarını söyledi. Tabii daha yeni seçimlerden sonra nasıl kulak verdiğini, nasıl kulak kestiğini Ahmedinejad'ın gayet iyi hatırlamak gerekiyor. İnsanları damlarda vuruyordu Ahmedinejad'ın besiçleri. Evet. Orada da bastırılmış olan bir halk olduğu çok açık. Türkiye'de de bastırılmış bir halk olduğu çok açık ama hani mevzunun oranları, şekilleri vesaire de anlamsız değil, anlamlı. Fakat yani mübarek pek bu konularda dikkate almış gibi görünmüyor. Gençlerin elbette hakkı vardır gösteri yapma hakkı ama bir yere kadar aslında politik manevralar dış güçlerin etkisiyle bir takım politik mihraklar hareket etti diye de. Hiç ya de aslında tam şaşırtın. Türkiye'de duyduğumuz tip evet. bir konuşma yaptı. Bakın böyle diyorsunuz ama böyle yapmazsak İslamcılar gelir. Ha korkutusu verdi. Alt metinde yani eylemciler kardeşlere... gönderme yaptı aslında isimlerini vermeden. Eylemciler bazılarının siyasi oyunlarına alet oldular diyor. Bunları ben kale alamam dedi. Zaten gösteri falan olduğunda kabul etmiyordu. Ama kale almak zorunda kalacak. Kaldı bile zaten. Daha hiçbir yasa kale almış hali değil. Sonuç olarak geri adım attı bir sürü nokta. Ben zaten niyetim yoktu canım. Ben Eylül'de bırakacağım falan filan. Eylül'e kadar zor oturursun orada durumu. Şu anda en azından baki. 6 yıllık bir daha seçtirecekti kendini 88 yok, öyle yaşında. Yok niyeti yokmuş ya. Öyle dedi ya, bu olaylarla hiçbir ilgisi yok ama ben zaten Eylül'deki seçimlere katılmayacağım. Ama Wikileaks belgelerinde Amerikan diplomatlarına öyle dememişler. Bunamış olabilir mi miktar? Yani hakikaten ayıp değil ya, 80 küsürü yaşındasın yani, ne var? Olur bu kadar akıl karışıklığı. Bu arada mesela ilginç şeylerden biri, bana ilginç gelen, demin dinleyicilerimizden birisi de yollamış, tekrar dikkat çekince biraz böyle şey oldu. Woodrow Wilson'dan Roger Hardy'nin işte BBC'deki Orta Doğu uzmanı olarak yazdığı editoryal yazı. Gördüğüm şey aslında daha çok teokratik İran değil, demokratik Türkiye'ye benzemekle ilgili bir eğilim olduğu bu bölgede diyor. Türkiye'nin ne kadar demokratik olduğuna dair epey yoğun bir tartışma. Hele ki içeriden zaten yürütüyoruz, yürütmek de lazım. Ama öte yandan bölgede Erdoğan'ın konuşmasının El Cezire'de grup konuşması, yani El Cezire'de canlı olarak yayınlanıyor olması, sürekli olarak Erdoğan diye bir referans alınıyor olması aslında iki şey demek. Bir, içeride Erdoğan'ı bu dışarıdaki Erdoğan'la sıkıştırmak lazım. Evet, kesinlikle öyle. Yani bu sözlerin ne anlama geldiğini, her saniye durmak ve onun hesabını her durumda sormak lazım. Yani eğer özgürlükçü böyle bir şey söylediyse, bunun koca koca laflar onun da hükümet ettiği devleti herhalde bağlar. Evet, aynen öyle. Yani Mübarek'in sözleri artık hiç kimseyi bağlamıyor. Bu apaçık ortada. Yani git Mübarek git sadalarıyla karşılandı ve tarihi bir günde inanılmaz şeyler oldu. Bu arada dün dünyanın hemen hemen her tarafında yüzlerce yine konsolosluk önünde dayanışma eylemleri vardı. Çağrısı üzerine eylem de, büyük bir dayanışma var. Evet, Mısır'daki göstericilerin. Burada Türkiye'de de olana bir kulak verebiliriz şimdi. Mübareğin ardından Mısır'da benzeri otoriter bir rejimin tekrar tesis edilmemesi için mücadele etmeye devam etmek zorundalar. Mücadeleleri daha özgür bir dünyanın önünü açıyor. Mücadeleye devam eden Mısırlı kardeşlerimizi tekrar selamlıyoruz. Başka bir dünya mümkün. Yaşasın devrim, yaşasın ayaklanma. Dün Tunus'ta, bugün Mısır'da yaşasın küresel ayaklanma. Evet, burada Türkiye'den bir sadaydı. Financial Times'ın yorumu da Hüsnü Mübarek'e Başbakan Erdoğan'ın yaptığı çağrıda Financial Times gazetesi, bu şimdiye kadar bölgedeki herhangi bir liderin yaptığı en güçlü müdahalelerden biriydi demiş. Böyle bir yorum da var, Delphine Strauss imzasıyla, ya da Delphine Strauss. Ankara muhabirinin imzasıyla çıkmış. Türkiye'nin başbakanı Hüsnü Mübarek protestocuların değişim taleplerini dinlemeye çağırdı. Bu şimdiye kadar bölgedeki herhangi bir liderin yaptığı en güçlü müdahalelerden biriydi deniyor. Tabii bir de Fairness and Accuracy in Reporting, biz bu programa girerken Türkiye'de medyanın tavrının da nasıl değiştiğini filan konu edinecektik. Aynı şey Amerika'da varmış öyle. FAIR diye kısaltılan, Fairness and Accuracy in Reporting diye bir medya gözlem kuruluşu var. Demokratik bir medya kurulması için ve korunması için çok uğraşan. O ince bir analiz yapmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde medyanın Washington'ın Mısır'daki bu diktatörlüğe ne kadar destek verdiğini, tamamen görmezden geldiğini göstermişler. Yani Amerikan medyası, Amerika'nın kendi hükümetlerinin, New York Times gibi, önemli PBS gibi şeylerde, Mısır'daki olaylara nasıl Amerika'nın rolünü es geçerek yaklaştığını gösteren ince, Washington Post'ta dahil, çok hoş bir analiz var. Bir cambaz oynuyor ipte diyorlar. Yani utanç verici bir durum tabii medya adına, ama böyle bu iş. Öyle. Yani Türkiye'de de ilginç tabii. Türkiye'de aslında durum yine her şeyde olduğu gibi. Bu biraz Amerikan medyası hastalığı. Ama Türkiye'de de çok yoğun, gittikçe daha da yoğun bir derinlikte yaşanan bir halde. Her şeyi Türkiye üzerinden okumak ve Türkiye'nin konjonktürel tartışmalarını dünyanın bütün olan biteniyle bağdaştırarak okumak diye bir garip hastalık var. Ya Erdoğan'ın konuşmasında da mesela bazı göndermeler Türkiye'nin şu anki günlük tartışmalarıyla çok ilintiliydi. Evet. Ama bundan öte bütün olayları tamamen şaşı bak şaşır şeklinde çevirebilen gazeteler, gazeteciler, televizyon programları falan görmek gayet normal ve sıradan bir hal aldı. Mesela işte bugün bütün gazeteler manşetten vermiş, 3 gazete manşetten vermemiş Mısır'da olan biteni. Yani daha önce bir haftadır devam eden olaylarla ilgili Erdoğan konuşana kadar manşetten vermeyenleri gün be gün sayıyorduk zaten. Bugünkü manşetsizler Cumhuriyet, Akşam ve Bir Gün. Cumhuriyet gazetesi ödülü sürgün oldu. Haberini manşet olarak uygun görmüş. İstanbul gümrüğündeki rüşvet çarkını ortaya çıkaran baş müfettiş kahraman tenzili rütbeyle Mersin'e atandı diyor. Sonra aşağıda bakıyorsun tenzili rütbe olarak nitelendirildiği söyleniyor bu atamanın. Belki de gerçekten takmışlardır baş müfettiş kahramana. Devlette evet böyle çürük bir yapı gayet mevcut. Ve sürmüşlerdir iyi işler yaptığı için de Mısır'da devrim oluyor. Evet, bunu... veya Akşam Gazetesi'nde manşet haber alın haber alması engellendi gibi böyle harika bir kelime oyunu manşet var. Ergenekon tutuklusu Profesör Haber Alın hastanedeki odasında yapılan baskında jammer kullanıldığı ortaya çıktı. İletişim ağını kesen polis profesöre haber uçurulmasını engellemiş. Manşet haber bu. Halbuki biliyor musunuz ki Mısır'da mübarek bütün iletişimi, herkesin haber almasını... Uyduları vuracak neredeyse. Kesti. Yani dünyadan bütün ilişkisini kesmeye kalktı. Kalktı da, değil zaten. Kesti de. Kesti. Yani zor bela yandan delikten çıkıyor insanlar. Bu değil manşet. Yani bu arada yanlış anlaşılması. Tabii ki Cumhuriyet'te de birinci sayfada, Akşam'da da birinci sayfada Mısır haberi var. Ama editoryal tercih birinci haber olarak görmüyor bunu. Bir günde de yine aynı şekilde sür manşette Mısır görmek mümkün ama manşet haber sen kendine bak mübarek. Ya bakıyorsun ha mübarek ama o mübarek değil. Zekice bir kelime oyunu üstüne üstlük Mısır'da alet eden. Erdoğan Mısır'daki protestolara destek verirken kendi valisi talepleri için başkente gelecek olan emekçileri kanunsuz ilan ederek aba altından soba göster diyor. Önemli bir haber torba yasayla ilgili yürüyüşler güvenlik gerekçesiyle durdurulmaya çalışılıyor. Ama Mısır'da devrim oluyor. Yani yine aynısı ve mübareği burada bunun için kullanıyor olmak ve hakikaten mübarekle karşılaştırıyor olmak eğer Türkiye'de bir halk ayaklanmasına yol açacaksa ne ala. Yok değilse bu ne manaya geliyor anlamak çok kolay değil. Yani Mısır toplumunun bütün kesimlerinden genci, yaşlısı, dincisi, dinsizi, başörtülüsü, yarı çıplağı, milliyetçisi, enternasyonalisti, çoluğu, çocuğu, dedesi 2 milyon insan başkent Kahire'nin büyük meydanında toplanıyor. O meydanın adına layık bir duruşla duruyor. 30 yıllık çürümüş vahşi haydut diktatörlüğe, hırsız diktatörlüğe meydan okuyor ve sadece özgürlük ve umut talep ediyor. Hemen şimdi bunun adına devrim diyoruz ve bazı gazeteler ve bazı televizyonlarda hiç ilgilenmiyorlar bununla. Ya da bir diğer ayaksa şu yeni uyanıklaşan ve gittikçe devrimlerde hep gördüğümüz statikocu diyebileceğimiz ayak. BBC'den bilmem neye işte Türkiye'deki televizyonlara kadar sıkça uzmanlar çıkartıp oluşabilecek sıkıntıları, tehditleri, öngöremediğimiz bu durumun ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatan şey. Devrim dediğiniz böyle bir şey. Öngörülebilir olmadığı gibi 2 saat sonra ne olacağını da tahmin etmek çok kolay değil. Ama ne olsun yani'nin cevabı yok ve sadece geriye o zaman alternatifsiz bir mübarek kalıyor. Evet bu statikoyu kırıyorlar. Tam da Gordiyon düğümü çözmek dediğimiz böyle bir şey. Kesiyorsun sonra ne olacağını sonra. Ama sürekli olarak sokakta kim var? Acaba ele mi geçiyor? Acaba ve acaba çatışmalar mı çıkacak? Kanlı olaylar yaşanabilir mi? Bunların hepsini bırakıp Mısır halkına destek vermek gerekiyor. Başka yapacak da çok fazla bir şey yok. Seçme hakkını istiyorlar sadece ve mutlular burada bulunmaktan. O meydanı tuttular. Bu ülke bizim diyorlar. Biz karar vereceğiz. Ve sen de git diyorlar diktatöre. Zaten o bir takım hırsızların... süper zenginlemiş adamların korkmuş yoksullaştırma pahasına Mısır'ı geçip gittiğini de biliyoruz. Kaçtıklarını da. Hı hı. Epey haber çıktı. Dün de yani. Epeyce bir kalabalık kaçtı Mısır'dan. Yani işlerin iyiye gitmeyeceği, iyiden kasıt mübarek rejimini iyi buluyorsanızdan kaynaklanıyor. iyiye gitmeyeceğini fark eden bir kitle daha dün Mısır'ı terk etti. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bunun hakikaten milliyeti bilmem nesi yok. 52 bin ABD vatandaşı Mısır'daymış devrim olduğunda. Bunların 4 bin kadarı Mısır'ı terk ettiler ABD kanallarıyla. Devamı terk etmedi. Mısır'da olmaya devam ediyor. Eylemlere katılan Amerikalıların videolarını, yorumlarını izleyebilmek mümkün. Halklar arasında bir sıkıntı yok. Aslında sömürü ve bütün bu olan biten halkların hiçbirini bağlamıyor. Ortak derdimiz ve bu ortak derdin ortak olduğunu fark etmek gerekiyor herhalde. Yani çok ilginç şeyler de var mesela. Ben gayet zengin bir aileye mensubum ama burada özgürlük talebine tabii ki katılacağım diyen insanlar. Ahlaki duruş gösteren. Ahlaki insanlar yani bu sınıf meselelerini falan çok dikkatli. Bir daha ele geçirmesi, elden geçirmesi lazım insanların. Esad'ı da korku sarmış durumda. Başar Esad komşu, anayasal reform yapılmasını, siyasi tutukları serbest bırakılmasını. O da Erdoğan gibi konuştu. Mangalda hiç kül yok yani. İşsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa çözüm bulunsun. Güzel dedin. Suriye sivil toplum örgütleri cumartesi sokağa iniyormuş yalnız. Evet. Sadece orada değil. Aslında henüz daha şimdi. Yarın Yemen. Evet. Aynen öyle. Hani goy goylayıp Mısır'dan dağıtmamak da istiyorum bir yandan ama Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da şu anda ülke ülke eylem tarihleri belirleniyor. Tunus'ta ateşlenen fitil hakikaten bütün bölgeyi sarıyor. Eğer Mısır başarılı olacak olursa bu çok büyük bir hızla bendini aşacak olan bir sel gibi. Evet, yani bizim 68 kuşağının çok kullandığı bir deyimle yine Mao taraflarına atıfla bir bozkır yangını gibi yayılmakta olduğunu görüyoruz aslında. Çatırtıları ve yangının yayılışı duyulabiliyor, uğultusu. Ne yapalım böyle? Yani beğensek de böyle, beğenmesek de böyle. Ben kesinlikle bu işin keyfinin çıkarılmasından yanayım. Ya çok hakikaten endişeleri bir kenara olabilir. Bırakmak için herhalde gün bugün tadını çıkartmak değil mi? Yani seyrettiğiniz aynen şey öyle, biraz çıkart. Patates kızartması yerken kalp krizi ve damar tıkanıklıkları üzerine düşünmek ve düşünmenin ne kadar anlamsız olduğuna benziyor. Güzel bir tat. Biraz daha tuzlamak lazım. Hepsi bu. Evet. Peki. Böyle bitir. Yani Mısır'da hükümetin uyguladığı internet erişim yasağı karşısında alternatif sen söyleyip duruyorsun. Google'da katılmış. Evet, evet. İşte Google'la Twitter ortak bir yazılım geliştirdiler. Arıyorsunuz bir numarayı, konuşuyorsunuz. Bu Twitter'da tweet olarak yazılı çıkıyor. Üstüne üstlük Arapça konuşuyorsunuz Mısır'da olduğu için. Bunu İngilizce'ye çeviren de bir başka program üzerine. Şimdi yazılımcılar çalışıyorlar. Küresel yaşıyoruz ve aslında kapitalistlerin göremedikleri şey bu. Piyasayı küreselleştirirken aslında hayatı da küreselleştirdikleri. Şimdi yan etkileri hissetmeye başlıyorlar. Filistin'de biraz karın ağrısı yapacağız gibi. Evet. Filistin'de hem Hamas hem FKÖ bütün gösterileri yasakladı. Ama Filistin'de belediye seçimlerine gideceğini açıklamışlar. Onlar da endişeler içinde. Özellikle Mahmud Abbas tabii mübarek çok iyi bir adamdır. Halkın en çok seven odur gibi açıklamalar yapmıştı. Onun da durumu parlak değil. Git demeleri yakındır Filistinlilerin diyorlar zaten aslında. Hatta S.git diye de konuştular evet. Guardian'a. Fransa'da Zeynel Abidin Binali'nin uçağına el koymuş. Çok üzüldük buna ya. Diktatörlüğün yani, en kötü kısmı Fransa bu. Devrildiniz mi rezalete dönüyor iş. Yani devrilene kadar herkes çok bir beğeniyor. Herkes çok saygılı, çok efendi ama devrildiniz mi hakikaten çirkefliğin sonu yok. Ama o bizim sevgili sevgilimizdi o diktatör. Bence Binali'nin başına gelen hakikaten bir diktatörün başına gelebilecek en kötü şey. Yani hani sarayında öldürül, ne bileyim asıl masıl daha iyi. Gücünden bu kadar sene sonra soyutlanıp alelade olmanın zavallılığını tırnak içi yaşıyor. Bunu zevkle izlemek lazım. Yazık ya. Le Bourget havaalanında bir haftadır hangarda bekliyormuş bir bombardiye uçağı. İnsan üzülüyor değil mi? Peki şimdi el konulmuş dediğimiz kim koydu, nereye koydu, nereye koyacak bu uçağı? Onu bilmiyorum. Tunus halkına geri vereceklerdir diye ümit ediyorum yani. Herhalde Fransızlar el koyacak diye bir defa daha yani Tunus'un... Yani çok şaşırtıcı olmaz. Tunus'un ilk el koydukları şey olmaz en azından evet. Bu uçak. Ama yani işte Uluslararası Şeffaflık Örgütü Binali'nin eşi Leyla Trabelsi'nin de Paris'te bir sürü taşınmaz olduğunu, Alplerde, Côte d'Azur'de evleri, bankalarda milyonlarca dolar parası olduğunu söylüyor. Bunu çalışmış, kazanmış diyemeyiz değil mi? Bunlara biraz artık fazla olur. Tunuslu savcılar başlatmışlar aileyi. Fakat zaten Zeynel Abidin Bin Ali'nin ve karısının servetleri 5 milyar dolar filan. Bir sürü de bankacılık, sigortacılık, balıkçılık ve inşaat sektöründe yatırımlar. 30 ev, villa ve iş yerleri, oteller filan var. Ama bunlar tabii Mübarek'in servetinin yanında ve ailesinin o iç kesiminin yanında herhalde devede kulak kalır diye de düşünüyorum. Mübarek onun için de biraz daha direnecek, kaybedecek daha fazla parası var onun. Hı hı. Yani 15 ila 30 milyar dolardan bahsediliyor cebelleze ettiği para diye. Yani BBC'de falan görüntü. Tabii bunların hepsi dedikodu çünkü ne aldığını ne verdiğini bir kendi biliyor. Biliyorsa o da hesabını tuttuysa. Bir de İsviçre'deki bankacı var. Bir kısmını biliyordur. Bir kısım altın gömmüştür. Bir kısım bilmem nedir. Sadece Londra'daki malikanesinin zaten Londra'nın en pahalı 3 evinden biri olduğunu öğrendim. Devrilmeye yazmasıyla birlikte. Knightsbridge. Öyle miymiş? Orada. O mahalde Mübarek'in oğlunun evi. Kapısında bekliyoruz. Robert Fisk de şey demişti, onu da bir kez daha hatırlatayım. Tam konumuza uygun bu zafer şeyi, şenliği, töreni laiği de, Müslümanı da, zengini de, fakiri de birlikte tek bir amaç için yürüdüler ve yani çok şeydi, etkiliydi diyor yani. Tek bir şey istiyorlardı, sadece gitsin ve biz kendi kararımızı verelim diyorlar. Çok benzeri görülmemiş bir siyasi olaydan. Devrim kelimesini o kullanamamış Robert Fisk ama yine de hoş bir yazısı var. Tweetleri de toplamış, çok güzel tweetleri toplamış. Belki koyarız bir kısmını şey, biz de kendi internet sitemiz. Tarih yazılıyor. Hakikaten farkında olmak lazım. Öyle ya da böyle tarihe şahit olmak çok kolay. Evet. Bir kısmı yazıldı. Bir kısmı da devam ediyor yazılmaya. Bu yani hakikaten eşsiz bir yıldızın parladığı an. Olağanüstü ayrıcalığını da yaşıyoruz. Bunu değerlendirmek kendimize kalmış bir şey. Keyfiyle ne olacağını bilmek elbette imkansız. Yani yüzlerce hatta binlerce masum insanın katledilmesi de ihtimal. An meselesi, ihtimal. Ama bildiğimiz bir şey var. Dünya sıradan insanların sakince bir araya gelip kendi başlarına kendi kaderlerini tayin etmek için cesurca ve neşeyle ayağa kalkmalarından sonra bir daha asla eski dünya olmayacak. Asla. Evet, bence burada bitirebiliriz. Müzik çalacak zamanımız da var. Beni neden tekrar çağırıyorsun parçasıyla kömür çingenelerine ya da başka bir deyişle Nil müzisyenlerine bir kez daha kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ah!

Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.